In het centrum van de stad stonden volgens Duitse media 6000 trekkers. De regering heeft vanwege de protesten verlichting beloofd. De Israëlische voetballer Sagiv Yeheskel is als een held onthaald in Israël. Hij werd in Turkije aangehouden omdat hij bij een wedstrijd had verwezen naar de aanslagen van Hamas in Israël. Hij verliet Turkije naar eigen zeggen uit vrije wil. Rijkswaterstaat bouwt in Maastricht een tweede nooddam. Bijna 2 weken geleden brak een dam door, hoogwater. Die wordt gerepareerd als de nooddam over 2 weken waarschijnlijk klaar is. En op het FIFA-gala is Sarina Wiegman voor de 4e keer uitgeroepen tot beste coach van het jaar van een vrouwenteam. Ze bereikte vorig jaar als bondscoach van Engeland de WK-finale, maar verloor die van Spanje. Bij de mannen was de prijs voor Pep Guardiola van Manchester City. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. PSV lijkt onverstoorbaar op weg naar de 25e landstitel. Maar wie wordt de nummer 2 in de Eredivisie? Feyenoord, AZ of toch FC Twente? En 4 keer goud voor de Nederlandse ploeg op het EK Shorttrack. Wat betekent dit voor het WK in Ahoy dat eraan zit te komen? En ook een gouden hattrick voor Harry Lafrijzen bij de EK Baan. En EK Goud voor de waterpolosters. Kortom, we hebben veel te bespreken in ons forum. En dat doen we met NOS Shorttrack-analyst C. Juffermans, ESPN. En voetbalanalist Kees Kwakman en chef sport van nu.nl Robert Misset. Ja, meekijken kan via de app. We zijn bij u tot 11 uur. Maar we beginnen niet bij de sport van dit weekend, maar bij de live sport. Want de Nederlandse handbalmannen zijn om 8:30 begonnen op het EK in Duitsland aan hun derde en laatste poolwedstrijd. Of in ieder geval van de eerste poolfase tegen Zweden. Richard van der Made. Zweden is een topland, hè? Dus hoe doet Nederland het? Ja, Zweden is zelfs Europees kampioen, de titelhouder dus. Zweden en Nederland hebben zich al geplaatst voor de volgende ronde. Ze gaan morgen allebei richting Hamburg. Het gaat vanavond in Mannheim voor ongeveer 10.000 toeschouwers om de groepswinst. De nummer 1, het is een hele belangrijke wedstrijd hoor. De nummer 1 van de pool neemt 2 punten mee naar de hoofdronde. En de nummer 2, de verliezer dus van dit duel, start met 0 punten in die hoofdronde. Waarin Nederland, want ze hebben zich dus al geplaatst, nog minimaal 4 wedstrijden gaat spelen na vanavond. Vanavond woensdag, vrijdag, zondag, dinsdag. Allemaal dus in Hamburg. De 12 beste landen blijven na vanavond over. Terwijl Samir Ben Ghanem nu een grote kans van dichtbij mist. 37 minuten zijn er inmiddels gespeeld. 7 dus in de tweede helft. En Nederland speelt een stuk minder goed dan in de eerste helft. Dat is jammer, want het niveau dat Oranje haalde in de eerste 30 minuten was weer bijzonder hoog tegen dit inderdaad topland Zweden. Het staat nu 18-16. Het was halverwege 15-15. En Oranje moest 6,5 minuut wachten op de eerste goal in de tweede helft van Rutger ten Velde. Zweden nu in de aanval. Open kans vanaf de linkerkant. En dan hoog wordt Bart Ravensbergen geklopt. Die ook uitstekend voor de dag kwam met een aantal prima saves. De doelman van Nederland. Nederland dat onder leiding van Luc Steins een hele goede eerste helft speelde. Maar het nu dus moeilijk heeft in de beginfase van de tweede helft. Goed, inmiddels zijn we 3 minuten bezig. Tijd voor de warming-up. Staat u allen klaar? Loop pas op de plaats. Ja. En terug van weg geweest. Mooi om hem altijd weer te zien en te horen. Robert Misset. Goed dat je er bent weer, Robert. Uitstapje gemaakt naar de economie-redactie van de Volkskrant. Ja, dat werd hem natuurlijk niet. Dat kon we van tevoren natuurlijk wel zeggen. Want je bent een sportdier nu weer in de sportjournalistiek bij nu.nl. Gisteren was je in Deventer in de Adelaarshorst. En daar wilde je iets van laten horen. Oh, wat zakt Ajax hier. Diep door de ondergrens, zeg. De goal van Brobbey was het laatste goede moment dat ik van Ajax heb gezien. Daarna is het een werkelijke storm geweest. Van Goed, kans op kans op kans. Bij Ajax staan ze erbij. Kijken ze naar. En wonnen ze met 3-2 van Goed. Maar goed, gemakkelijk ging het niet, hè? Nou ja, het was echt gewoon een wonder dat ze überhaupt die wedstrijd hebben gewonnen met 3-2. Want als je kijkt naar het aantal kansen dat Go Ahead heeft, ook fases van in wedstrijd, dat vele lichte middenveld van Ajax totaal overlopen. Die hadden er denk ik 5 of 6 kunnen maken. En ik dacht even, als Ajax zo tegen PSV gaat spelen op 3 februari, dan wordt het weer 0-4 of zo. Want je ziet gewoon hoe ontzettend broos en kwetsbaar het is. Het was trouwens wel een ontzettend leuke wedstrijd, dat wel. Mm-hmm. En toen een klassiek Engels stadionnetje bijna. Ajax probeerde aan te vallen op hun manier. Maar Go Ahead zette heel vroeg druk. Durfde gewoon ook die verdediging vast te zetten. Maar met name ook druk te zetten op die middenvelders. En je zag echt op het moment dat ze daar de bal kwijtraakten. Ja, dan konden ze bijna oversteken. Er lag zoveel ruimte ook achter de verdediging. Dat het soms echt prijsgiel was. Ze mochten blij zijn dat Doelman Amai, die heeft zeker 4-5 ballen tegengehouden. Heel belangrijk. Want ja, als Go Ahead wint, mag eigenlijk misschien niet zeggen. Hij heeft ook kansen gehad natuurlijk. Op een gegeven moment lag alles open. Want de verdediging van Go Ahead was ook niet heel erg stabiel. Maar ja, het was per vlaag inderdaad. Zoals Ilk allemaal zegt, door de ondergrens. Ja. Ja, Geert en Oude die zei gisteren, een wedstrijd van Ajax is tegenwoordig altijd leuk. Ja. Omdat je weet dat er goed aangevallen wordt door Ajax zelf. Maar de verdediging is zo lekker als een mandje. En dan is Henderson dan degene die het allemaal moet gaan verbinden met elkaar? Nou, okay, wat je in de wedstrijd wel ziet, en dat begrijp ik ook. Bosson van Schip zei zelf ook dat middenveld wat ze nu hebben, ook door alle blessures die er nu natuurlijk zijn met een Taylor, Linson en een Tahirovic. Dat is vrede licht. Je zag ook gewoon echt in een-op-een duels waar Go Ahead natuurlijk zo een beetje toe dwongen. Veel balverlies. En dan was het pas in twee pasen stonden ze aan de andere kant. Maar Kees, hoe denk jij dan over die Henderson? Ik denk dat dat wel gaat passen, ja. Alleen het probleem is natuurlijk dat er een soort van wonderen worden verwacht van hem nu. Mm. Alleen je moet wel ergens beginnen als Ajax zijnde. Ja. En wij ook op tv en iedereen heeft het over dat het een onervaren elftal is. Dat het een elftal is waar dat sturing nodig heeft. Ja, en dat begint met ook wat ervaren spelers. En met jongens die andere jongens ook kunnen neerzetten. En Henderson is daar eentje van. Mm-hmm. Dat is natuurlijk voor Ajax, lijkt mij, op dit moment een buitenkans. En dan moet je niet verwachten dat hij 3 man uitspeelt en de bal in de kruising schiet. Maar hij kan wel een soort van stille kracht worden. En dan zeggen, ja, sta ik dat dan op dit moment nodig? Nou, ik denk het wel. Iemand die de boel eens neerzet, die jongens aanstuurt, aancoacht, op een flikker geeft als ze voor de zoveelste keer een man laten lopen. Wat continu gebeurt. Ja. Ja, dan kunnen ze een man als Henderson hartstikke goed gebruiken. Ook als je het afzet tegen de prijs die waarschijnlijk kost? Ja, kwaliteit zal geld kosten. Of je moet weer jonge spelers gaan halen voor een prikkie die je daarna kan doorverkopen. Maar op dit moment heeft Ajax iets te veel gegokt de laatste twee jaar. Het is wel heel erg veelzeggend, Kees, dat Ajax nu inderdaad gewoon bij hem zijn knieën ligt om een man van 33 te halen. Met alle respect, hè, want het is ook een hele goede speler. Maar dat heb ik ook zelf ook opgeschreven gisteren. Je ziet toch gewoon, Ajax heeft veel meer nodig dan dat. Ik snap wel dat je zo'n speler haalt. Hè. Van Schip zegt ook inderdaad de coach van, ik heb wat meer ervaring nog, heb sturing aan het elftal, geen structuur aan het elftal. Maar er zit ook op alle fronten fout. Het DNA van Ajax is weg. Hè. Over het Remco Pas weer vertelde in een interview in Parole. Het is natuurlijk zoveel, ja, een soort vreemdelingenlegioen gehaald van mensen die niet het ijsgevoel hebben. Je voelt het ijsgevoel als Bergwijn gaat dribbelen. Als Berghuis misschien, die trouwens gisteren op maat speelde, vond ik pas toen hij op 10 stond, vond ik hem iets gevaarlijker. Dan zie je een vleugje magie bij Ajax. Maar voor de rest mis je natuurlijk het echte Ajax-DNA. Je mist die opbouw van achteruit. En toen Henderson kan natuurlijk heel veel dingen neerzetten als een soort echte wegkapitein. Maar het zit veel dieper. De grote schoonmaak is al begonnen natuurlijk. Hendricks nu ook weg, Maurits Hendricks. Als chief sports officer. Niemand weet precies wat het nou inhield. Maar alle trainers moesten wel aan hem rapporteren. Dus er moet echt heel veel gebeuren bij Ajax. En op korte termijn kan het een oplossing zijn, maar ja, het is niet genoeg, denk ik. Een verschil moet er wezen tussen Ajax en PSV, want Ajax is blij met een 3-2 overwinning op Go Ahead Eagles. PSV is blij vanwege het evenaren van het eigen eredivisierecord. En dat was jouw moment, Kees. Het laatste fluitsignaal van Mark Nachtegaal bepaalt het dat PSV 17 wedstrijden achter elkaar gewonnen heeft. Daarmee opent het deze competitie. Dat is, we gaan de geschiedenisboek in. Ja, want ze wonnen dus de eerste 17 wedstrijden. Gebeurde ook al een keer in 1987, 1988. Toen werd de 18e niet gewonnen. Wat is het nou waard, zo'n record, Kees? Nou, ik denk dat het een hoop waard is. Ik denk dat het vooral voor die spelersgroep, voor die club iets waard is. Want die ontwikkelen een bepaald gevoel in die selectie ontstaat er. Van, ja jongens, na 17 wedstrijden hebben wij 17 keer gewonnen. Ik denk 17 keer terecht. Mm-hmm. Ook nog eens, het is ook niet dat je zegt van, nou, ze hebben daar wel heel veel mazzel gehad of daar was het echt gestolen. Ik denk dat ze alle wedstrijden terecht hebben gewonnen. Ja. Daar ontstaat een gevoel van, wij gaan deze competitie niet verliezen. En dat is natuurlijk wel gewoon heel uniek. En we kunnen wel doen alsof dat normaal is. En het is normaal dat PSV van Excelsior wint, dat weet ik wel. Mm-hmm. Maar vorig jaar hebben ze nog van de onderste 3 ploegen hebben ze 4 keer verloren. Volgens mij van Cambuur, Emmen en Groningen. Nee, maar dat het knap is, staat buiten kijf. Maar je hebt ook wel eens records waarvan dan de journalisten, die zijn er heel erg druk mee. En dan zeggen de spelers, ja, we willen gewoon kampioen worden. En hier zag je dat de spelers en de trainer ook echt blij waren ja. met dat record. Snap je dat? Ja, omdat het heel bijzonder is. Ik bedoel, je zegt net al het jaartal wanneer het gebeurd is. 35 jaar terug of zo. Toen was de Champions League uiteindelijk. Ja, jaar. Dat kan ook nog, hè? ja, dat, die kans lijkt niet kleiner. Ja, maar, dat denk ik ook. Maar nee, dit is gewoon ongelooflijk uniek. En ook gewoon de manier waarop ze spelen. Aanvallend voetbal. Een coach die altijd naar voren wil. En ze dwingen het ook af om elke wedstrijd op zoek te gaan naar die overwinning. En lastige uitwedstrijden ook al gewonnen. Ja, gewoon razendsknap. Ja. Het is een beetje invincibles, hè, zoals Arsenal. Daar begint het een beetje op te lijken. Ja. Als ze op 18 komen, hebben ze een record dat best een tijdje kan staan, denk ik. Ja. Ik wil even tussendoor naar Richard van der Made bij het handballen. Ik zie wat betrokken gezichten. Wat is er aan de hand, Richard? Nou, sterker nog, het is een bittere pil die Oranje hier moet slikken. Samir Ben Ghanem, de cirkelspeler, gaat er met een brancard af. En een zo op het oog lijkende zeer ernstige knieblessure. Als je ook kijkt naar de close beelden op de tribunes bij de Nederlandse supporters. Ja, die klappen nu voor Ben Ghanem, maar de handen voor de ogen. Het zag er heel erg naar uit. Een ernstige knieblessure, daar ben ik wel zeker van. Samir Ben Ghanem, voor hem is dit toernooi misschien wel voorbij. En Samir Ben Ghanem is een hele belangrijke speler voor Oranje op die cirkelpositie. We zitten in de 42e minuut. 12 minuutjes dus onderweg in de tweede helft. Nederland staat één doelpunt achter in deze thriller van formaat. Echt een affiche om van te watertanden. Nederland tegen de Europees kampioen Zweden. En ze doen het zo goed. 15-15 bij rust. En nu dus 20-19 voor Zweden. Nederland valt aan. Kan er niet doorheen komen via de linkerhoek. Dan gaat de bal even terug naar Luc Steins, de grote regisseur in het midden. Klein balletje even naar de rechterkant. Zweden verdedigt vrij passief in de buurt van de 6 meter. En dan wordt er gefloten voor een overtreding op dit grootste EK handbal ooit. 55.000 mensen zagen de openingswedstrijd van Duitsland tegen Zweden. Duitsland tegen Zwitserland, sorry, in het stadion van Fortuna Düsseldorf. En om maar even een beeld ook te geven. Gisteravond werd de wedstrijd tussen Duitsland en Noord-Macedonië bekeken door 8,5 miljoen mensen. Ja, in Duitsland is deze sport ongelooflijk groot. Na het voetbal de grootste teamsport. Mooi paasje naar de cirkel. En daar scoort Nederland op staat. Luc Steins in de cirkel. Er wordt wel aangegeven 20-20. Dus die goal telt. Mooi doelpunt op aangeven van Versteijnen. En dan blijft hij er inderdaad net buiten. En is het Steins die daar scoort voor Oranje. En zo hebben we weer een gelijke stand. Nogmaals de situatie. De nummer 1 in de pool neemt 2 punten mee naar de hoofdronde. Dat is echt belangrijk. En de nummer 2, de verliezer dus van deze wedstrijd, start dan met 0 punten in een groep met 6 landen vanaf komende woensdag. En de beste 2 gaan dan naar de halve finales. Dat heeft de mannenploeg handbal nog nooit bereikt. In tegenstelling tot de vrouwen. En ik kijk eventjes naar de statistieken. Luc Steins, de ster speler van Paris Saint-Germain. 5 schoten, 5 goals, een 100% scoren voor de beste speler van Nederland. En dan een kanonskogel uit de tweede lijn van Zweden. 21-20 na 13 minuten in de tweede helft. Het is bloedstollend spannend in Mannheim. Gaan wij de warming-up maar even afmaken. C. Giffermans staat in de hoek van de studio te rekken en te strekken. Dus dan kunnen wij even naar zijn fragment luisteren. Ik merkte toen ik mijn schoen inging in de heatbox eigenlijk altijd veel meer pijn deed dan gisteren. Dus ik weet niet helemaal wat er gebeurd is tussen vandaag en gisteren. Maar die rit kon ik nog op zich wel goed doorkomen. En toen in de kleedkamer geprobeerd om andere schaatsen aan te doen. Omdat het deed gewoon heel veel pijn nog. En die staat eigenlijk net zo slecht. Dus we dachten, we gaan gewoon proberen in die finale om mijn normaal schoen te doen. Maar dat ging ook niet goed. Ja, we horen Jens van het Woud, die zaterdag geblesseerd moest opgeven bij het EK Shorttrack. Waarom was dit jouw moment van de week? Nou, natuurlijk omdat ik een shorttrack volger ben. En meer dan gemiddeld. Dat als eerste. En, ja, maar je kan ook voor een EK-titel kiezen. Nou, we hebben het wereldkampioenschap in Ahoy in maart in Nederland. Ben jij de directeur van? Ja, ook nog eens. En dan zie ik Van het Woud aantreden op 2 verschillende schaatsschoenen, omdat hij een dikke enkel heeft. Hij heeft een valpartij gehad eerder in de World Cup cyclus. En elke shorttrack schaatser weet, een blessure op je enkel. Die schoenen zijn net boven je enkel. De schaatsschoenen zijn knijterhard. Dat is een scheurtje in, hè? In het bot. Begreep ik. Ja, en er gaan een paar verhalen. Dus de band zit een scheurtje in. Hij heeft een tikke bot gehad, irritatie op. En dan krijg je een beetje een bultje, kom je bijna in je schoen in. En dat doet verschrikkelijk veel pijn. Dat gebeurt. En vervolgens gaat hij herstellen. En denken ze van nou, met een andere schoen kan hij misschien wel een EK rijden. Nou, de andere schoen is een beetje. Ik gaf eerder het vergelijk dat je tegen Verstappen zegt, aan de rechterkant krijg je 2 wielen van de auto van Sees. Die schoenen, zoveel verschil zit er in die schoenen en die kwaliteit van de schoenen. dat Jens van het Woud daar überhaupt op kon schaatsen, vond ik waanzinnig knap. Aan de ene kant. Aan de andere kant dacht ik, ja, maar waarom als je zo, zeg maar, al zo moet, ja, kunst en vliegwerk iemand klaar moet krijgen, hoe serieus kan hij dan een gooi doen naar de gouden plak? Naar een gouden plak, want hij is wel echt een van de favorieten natuurlijk. Dan denk je nog van, ah, die ploeg heeft er goed naar gekeken, loopt 12 man staf omheen, dat zal wel helemaal uitgedokterd zijn en dat zal wel goed gaan. En vervolgens haalt hij wel de finale 1500 meter, rijdt hij ook echt goed. En na die finale zegt hij, en je zag trouwens in de halve finale al heel veel pijn, als niveau in zijn mimiek. Vervolgens gaat hij het ijs of zegt hij, ja, het gaat echt niet meer, ik heb te veel pijn, het is eigenlijk erger geworden. En dan zit je dus een kleine twee maanden voor nou, nog niet eens voor het WK. Dus daar is gewoon heel veel risico genomen. Dat is voor mij als volger en als liefhebber natuurlijk een groot ding. Onverantwoord risico? Nou, achteraf denk ik wel, ja. Ja, vooraf dacht ik, nou weet je, iedereen heeft er heel goed naar gekeken. Wel heel wonderlijk, want ik zou in mijn tijd nooit op twee verschillende schoenen hebben kunnen schaatsen. Dat vond ik op zich knap. Maar achteraf gewoon te vroeg begonnen weer. Maar Kees, 6 weken voor een WK, dan moet er iemand zeggen, joh, wacht even, zorg dat jij fit bent op een WK. Dat is toch heel gek? Nee, maar dat is precies wat ik zeg. Ja, is en, toch raar? En, nee, maar dat vind ik dus ook. En zeker nu. Weet je, terugwerken, dat je echt ziet dat het echt erg is geworden. Vooraf heb ik die vraag natuurlijk ook gesteld. Nee, we hebben het onder controle, het kan niet erger worden, nou, et cetera. En dat blijkt dus toch anders te zijn. Ja, goed, we zijn warm. Een half jaar nadat de Nederlandse waterpolo's zich tot wereldkampioen hebben gekroond, zijn ze afgelopen zaterdag ook nog eens Europees kampioen geworden. Net als in de WK-finale versloeg Oranje in de EK-finale Spanje met 8-7. En het was spannend tot de laatste seconde. Waterpolo van de bovenste plank. We zijn gewoon heel erg aan elkaar gewaagd. Spanje gaat als een raket van start. Nu is de fase aftasten, al kennen de ploegen elkaar door en door. De Spanjaarden hebben heel veel kwaliteit, dus we zullen ons daar echt tegen moeten wapenen. Ja, 2-2 geworden. Kittelin Joustra, mooi gevecht. En dan een schot van afstand. Ja, daar is ze weer. Aarts, die deze bal prima pakt. Nederland is wel lang aan het zoeken. En vindt hier opnieuw Joustra. Joustra maakt het verschil vanaf de midvoorpositie. Nederland komt terug in de wedstrijd. Nederland op voorsprong, 3-2. Nederland valt weer aan, ligt daar rond. Oh, het is weer raak. Het is weer raak voor Nederland. Wel aardig goaltje zo even, maar die was wel voor Spanje. Met Laiton Aroñez. Oh, de spanning is op te snijden. En goal kan nu goud waard zijn. Rogge, net ruimte. En dan via het hoofd van de keeper binnen. Oh, ja, hij gaat erin, Ja, het is raak. Bente Rogge scoort voor Nederland. Wat een rommeldoelpunt. Maar hij telt een voorsprong voor Nederland. 8-7 met nog 6 seconden te spelen. Tot op 3 seconden en dan is aan de bal. En Aardred. Aardred. 3 seconden voor tijd. En dan is het klaar. Nederland is Europees kampioen. De tweede grote finale op een rij voor Tudesis en zijn waterpolo vrouwen. Ja, we waren beter. De verschillen zijn super klein. En ja, wij hebben hem weer gewonnen. We hebben zo goed gespeeld. We hielden het cool. We bleven dominant. We bleven rustig. Nou, laten we zeggen dat dit een gevolg is van onze prestatie op het WK. We hebben daar zoveel vertrouwen uitgeput. En dan is dit echt de kerst op de taart. En natuurlijk, dit is niet evenaren. Ja. Bente Rogge, die hoorden we, de maakster van de winnende goal. Bloed, stol en spannend, maar dat is bij waterpolo wel vaker het geval. Wie van jullie heeft gekeken? Een van jullie gekeken? Jij hebt gekeken? Ja, omdat mijn collega Daan de Ritter daar zat van nu.nl. En wil je toch even zien hoe zo'n wedstrijd verloopt. Ik heb in ieder geval een flinke lange samenvatting er nog van gezien. Maar in 1 jaar tijd wereldkampioen en Europees kampioen. Ja, maar ik denk dat die coachwissel daar een enorme rol in speelt. En dat is wat mij het meeste fascineert, hè? Die Evangelos Doudesis is een coach die durft los te laten. En dat ook op mijn niveau. Ik ben volleybalcoach op een veel lager niveau. En of ik nou de speelsters van VV Amsterdam aanstuur of hij die van het waterpolo. Het gaat om één ding. Als je ze alleen maar vol pompt met opdrachten, dan wordt het een soort keurslijf. En dat voelden die meiden bijvoorbeeld voor de WK. He, daar had Laura Aerts ook op nu.nl een mooi interview over gegeven. Van ja, die wilde stoppen, want ze moest van Haviga moest er een jaar weer voor de Olympische Spelen in Zeist komen. En intern in zijn, ik heb mijn vrijheid nodig. En die Doudesis komt en zegt, joh, ga jij lekker studeren en neem vooral je tijd en doe vooral dingen buiten het waterpolo. En ga ontspannen. En die meiden hebben in die WK-finale, Laura Aerts en Sarah Buijs, de keepers, hadden zelf een soort act verzonnen van, kunnen we elkaar afwisselen bij die strafworp. En die coach zei, joh, doe dat maar. En nu zet die Bente Rogge, die wilde er eigenlijk uit. Die zei, ik ben helemaal kapot. Hij zei, nee, nog 20 seconden, jij gaat het doen. Nou, daar moet je natuurlijk een beetje mazzel mee hebben als coach, maar had het wel goed gezien. Ze maakt wel de winnende. Maar hij is heel ontspannen, rustig, heeft een soort sfeer van vrijheid gecreëerd, waarbij die meiden zich heel erg happy voelen. En dat heeft toch tot twee fantastische titels geleid. Ja, ja. Cees Juffermans, jij bent dus toernooi directeur van het WK Showtrack. Dit was ook in eigen land. Volg je dat dan nog op een andere manier, met bepaalde interesse? Ik volg bijna alle sporten. Dat zit natuurlijk ook een beetje in me, zeg maar. Ik vind dat leuk. Ik heb toevallig een interview ook gelezen over die coachwissel en de vrijheid. Maar toch ook wel heel duidelijk structuur creëren en ergens heen brengen. En dat vind ik eigenlijk nog wel interessant. Hè? Hoe kan je nu zo'n team naar topprestaties krijgen? Of dat nu een shorttrack team is, of in dit geval waterpolo of handbal, wat natuurlijk ondertussen bezig is. Dat integreert me wel. Van wat maakt een coach nu zo succesvol? We hebben in het shorttrack lang Jeroen Otter gehad, bijvoorbeeld. Ook zo'n man die echt dingen anders durft te doen. En ook heel veel successen daardoor heeft gehad. Dus ja, natuurlijk volg ik het. Zeker. Laten we even schakelen met Mannheim, bij die dus hele belangrijke laatste groepswedstrijd. Zweden-Nederland gaat het nog steeds gelijk op, Richard. Ja, ook in Mannheim is het bloedstollend spannend in deze kraker tussen Nederland en Zweden om de groepswinst. We gaan richting de finale van deze wedstrijd, naar een climax. Nederland tegen de Europees kampioen. 49 minuten van de 60 staan er op het bord. En het is gelijk. Weer gelijk. 24-24. Ik zag net wat beelden van Samir Ben Ghanem, die er een minuut of 10 geleden af moest. Met een ogenschijnlijk hele ernstige knieblessure. Maar hij zat al wel weer gelukkig op de bank met een zak ijs. Een grote pleister ook boven de wenkbrauw. Want hij kreeg ook al tegen Georgië enorme klappen. En heeft dus wat te verduren in deze fysiek keiharde sport. Terwijl Versteijnen de bal over het doel gooit bij Zweden. Kans verkeken. En nog altijd dus die stand van 24-24. Met nog ruim 10 minuten te spelen in dit duel. Zweden met een rustige opbouw. Zweden overigens staat tegenover een Zweedse coach. Want Staffan Olsson, de Nederlandse bondscoach dus, geboren en getogen in Zweden. En hij was voor het Zweedse nationale team een onwijs goede speler. 358 interlands voor Staffan Olsson. Hij won 3 keer zilver op de Olympische Spelen. 4 keer goud op een EK en ook 2 keer goud op een WK. En hij dus voor hem een hele speciale wedstrijd, uitgerekend vanavond tegen zijn geboorteland. Nederland probeert er een keer door te komen, nog via de cirkel. En die zit erin en zo is het weer gelijk. Want Zweden scoorde zojuist ook. 10 minuten nog. Lars Kooi maakt 25-25. Wat een heerlijke sport toch om te volgen, dat handbal. Ja, maar ook dus hetzelfde eigenlijk als hij doet. Deze is ook een coach die durft los te laten. Die ook gewoon heel vrij is in zijn eigen opbouw. Dus dat is eigenlijk heel erg fascinerend wat daar gebeurt. Zeker. Even over de titel sportman van 2023. Harry Lefleyssen moest het laten aan Mathieu van der Poel. Maar vervolgens begint hij in 2024 even te laten zien dat het misschien wel een foute keuze was. Of dat hij het in ieder geval in 2024 moet worden. Vooralsnog, want Lefleyssen heeft zich gelijk gebombardeerd tot kanshebber. Bij de EK in Apeldoorn was Hattrick Harry simpelweg niet te kloppen. Hij werd Europees kampioen op de teamsprint, de individuele sprint en de Keirin. There will always be someone setting the benchmark. And at the minute that's Harry. He's really, really impressive. Hij geniet ook van winnen. Hij geniet van het spelletje. That's a magic number. Yes, it is. It's the magic number. En hier is de 7e Europese titel voor Nederland. Weer is het raak. De Nederlandse ploeg, Roy van den Berg, Harry Lefleyssen en Jeffrey Hoogland is weer eens kampioen. That is a tremendous performance from Harry Lefleyssen with a 9.8 in the final 200 meters. En daar komt Harry Lefleyssen en zo ziet pure macht eruit. Harry Lefleyssen juichend over de finish in de sprintfinale. 3. That's a magic number. Yes, it is. It's the magic number. Ik speel met de natuurwet hier. Dit verschil is zo bizar. Harry's hattrick is vandaag weer gelukt. Ja, Robert Misset en Kees Kwakman. En jullie richt ik me eventjes als oud-sporters. Ik bedoel, hoe kijk je dan naar deze sportman? Kees, mag ik bij jou beginnen? Is toch fascinerend, of niet? Nou ja, die Keirin-rit was echt bizar. Ik denk dat dat nog nooit vertoond is. 3 fietslengtes, bedoel je? Nou ja, hij heeft gewoon het hele rondje reed hij 3 fietslengtes voor. En hij kon eigenlijk op de helft al zijn handen de lucht in steken. Alhoewel, dat zou ik niet doen met die snelheid. Maar ja, het was bizar. En dan natuurlijk wat zijn grootste concurrenten komen voornamelijk uit Azië en Australië. Die waren er dan natuurlijk niet. Maar alsnog was dit gewoon het deelnemersveld waar je nou u tegen kon zeggen. En dan met zo'n verschil winnen. En hij doet het al jaren. Je begon net inderdaad over sportman van het jaar. Nou ja, hij heeft zelf als doel gesteld, laat ik 3 keer goud winnen in de Olympische Spelen. Nou, als hij die nou haalt, Zullen we nou afspreken dat hij die keer, want hij komt elk jaar komt hij daar in zijn op maat gemaakte pak, want zijn bovenbenen pasten er niet in. Ja. Ja. Dan heb je weer Max Verstappen of Van der Poel die weer wat gedaan heeft. Ja. Nou ja, dan moeten we Lavrijsje toch een keertje belonen met wat hij allemaal klaar speelt. Maar moet hij zich zorg maken? Steeds je hoort heel vaak dat je moet periodiseren en dat je maximaal 1 of 2 keer kan pieken in een seizoen. Dat doet hij nu en kan dat dan bij de Spelen weer? Nou, bij hem verwacht ik het wel, maar net wat Kees al aangaf, het verschil was zo verschrikkelijk groot en het ogenschijnlijke gemak waarin die reed, dat was echt ongelooflijk. Het is wel grappig dat Bos, natuurlijk de sprinter die waar we hiervoor altijd naar keken, die gaf wel aan, hij rijdt wel heel erg veel, maar hij lijkt wel elke wedstrijd beter te worden. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel nummers. Ja, en dat kan natuurlijk wel eens een nadeel spreken, want de Keirin op de Spelen zit aan het eind en hij heeft al die sprintafstanden dan al gedaan. Ja. En de echte Keirin-specialisten rijden alleen de Keirin. Dus dat zou nog in zijn nadeel kunnen spreken. Maar ja, dat hij daar heel goed gaat doen, dat verwacht ik wel, ja. Ja, om moedeloos van te worden voor de concurrentie. Zullen we even gaan kijken weer bij Richard van der Made? Want het was bloedstollenspannend, zei Richard. Hoe lang nog en wat is de stand? Het is opnieuw gelijk. Op dit moment een time-out. En ja, dat is toch ook wel even interessant om te vertellen. Het woord wordt gevoerd door Luc Steyns. Jullie hadden het net ook over de vrijheid die Staffan Olsson geeft aan de spelers van Nederland. Dat is inderdaad het geval. En hij cijfert zichzelf ook weg, hoor, deze bondscoach. Voelt zich niet te groot om Luc Steyns het woord te laten voeren. Dat is namelijk het handbalbrein van Oranje. Een van de allergrootste spelers van het Nederlands team. Terwijl ik in herhaling nog een geweldig... de draaibal van hem zie. Wat is hij goed. Grote spelers staan op in grote wedstrijden. En Luc Steyns doet dat tegen Zweden. 53 minuten op de klok. We spelen weer. Het is 26-26. Het kan dus nog alle kanten op met deze wedstrijd. Nederland is gewaagd aan de Europees kampioen Zweden. En dat is bijzonder knap om te zien in Mannheim. In deze laatste groepswedstrijd. Waar het dus gaat om plek 1. Even die goal van Luc Steyns beschrijven. Met zijn pols onderhands. Gooit je die bal dat je denkt van die gaat richting de hoek, de zaal uit. Maar er zit een zoveel effect door zijn pols aan die bal dat hij alsnog het doel is. Dat was het wel, hè? Tijdens een zweefduik. Goed, zometeen de ontknoping van die wedstrijd en het vervolg van het Sportforum. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Om kaas te maken is er heel veel grond, water en voedsel nodig voor koeien. Kun je nagaan dat het een hele inefficiënte vorm van voedselproductie is? Jaap Korteweg probeert kaas zonder koeien te maken. Waarbij we ons nu echt richten op kaas. Omdat er al best goede melk- en yoghurtvervangers zijn. Een revolutie in onze voedselproductie. We gaan dit jaar de eerste kaasjes proeven, is de verwachting. Deze week in Docs, de eerste aflevering van Hoe Kaas de Wereld Redt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Een uurtje sportforum nog bij Langs de Lijn en Omstreken. Met onder andere de herstart van de Eredivisie natuurlijk. De Australian Open, het EK Shorttrack en de nieuwe job van Dick Advocaat. Gaan we allemaal bespreken met NOS Shorttrack-analist Cees Juffermans, ESPN-voetbalanalist Kees Kwakman en met chef sport van nu.nl Robert Misset. Maar eerst natuurlijk live het EK handbal Zweden tegen Nederland. Tussenstand was net voor 10 volgens mij. 26-26 had ik goed op onthouden. Richard van der Maden. 29-28 is de voorsprong voor Zweden. Nog 50 seconden. Wat is het spannend, zeg, in Mannheim. Een minuut geleden stond Nederland nog voor met 1 goal verschil. En nu staat Zweden voor. En het maximaal haalbare lijkt een gelijkspel voor Oranje. Met nog 45 seconden. Nu een time-out. Staffan Olsson. Dat kan alleen als je in balbezit bent. En de Zweedse bondscoach van Nederland roept zijn spelers bij elkaar voor de laatste time-out. Voor de laatste aanval. Ja, misschien nog wel 2, maar dan moet Zweden daarna heel snel de bal kwijtraken. Gaat Nederland natuurlijk heel offensief verdedigen. Maar eerst maar de scoren. En ja, ik ben eigenlijk al bang dat het niet gaat lukken. Want een gelijkspel, denk je nu toch eigenlijk met die 45 seconden, is echt het maximaal haalbare. En Zweden heeft een iets beter doelsaldo na 2 overwinningen dan Nederland. Dat ook al 2 keer won uiteraard. En dat verschil is met Nederland +4. Dus een gelijkspel betekent dat Nederland tweede wordt. Zweden eerste wordt. En dat betekent dan weer dat Nederland komende woensdag gaat spelen tegen, ja, wereldkampioen Denemarken. Maar goed, van de 12 landen die na vanavond overblijven, het zijn allemaal sterke handballanden. Zoveel landen maken kans om voor de prijzen te spelen. Zeker op een EK. Goed, we gaan weer spelen. Want de spelers staan op de vloer in Mannheim. Iedereen is erbij gaan staan. Het is een wedstrijd van het grote genieten. Met dus een hoofdletter G. Met als uitblinker Luuk Steyns, die nu de bal heeft. 6 doelpunten heeft hij gemaakt. Daar gaat hij weer. Balletje achterlangs. Dan via de hoek. Oh, en daar is de redding met het rechterbeen van de keeper van Zweden. Die uitstekend. Andreas Palicka, die er zoveel uithaalt in de tweede helft vooral. Dan wordt er natuurlijk heel offensief verdedigd door Nederland. Want Zweden heeft de bal. Nederland gaat deze wedstrijd verliezen. Dat kan bijna niet anders. 20 seconden nog te spelen. Ai, ai, ai. Oranje dat zo ontzettend goed heeft gespeeld. Weer zo'n wedstrijd waarin de Nederlandse ploeg een ongekend hoog niveau haalde. Zeker in de eerste helft. De eerste 7, 8 minuten van de tweede helft waren niet zo goed. Maar Oranje knokte zich terug en schiet de laatste bal nu tegen die uitstekende keeper. En dan gaan de vuisten gaan omhoog bij de spelers van Zweden. En is het teleurstelling op de tribunes bij de supporters van Nederland. Nederland dat eindigt in de pool als tweede. Maar met opgeheven hoofd door morgen richting Hamburg. Oranje gaat nog minimaal 4 wedstrijden spelen. Het begint wel met 0 punten. Zweden begint met 2 punten. En de conclusie is dat Oranje dus komende woensdag gaat spelen tegen wereldkampioen Denemarken. Ja, dat is echt een fantastische ploeg. Maar Nederland heeft het geweldig gedaan vanavond in Mannheim. Het verliest met 1 doelpunt verschil van Zweden. Eindstand 29-28. En laten we dan ook nog even het andere sportnieuws van vandaag doornemen. Lionel Messi is door de FIFA uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar. Sarine Wiegman werd uitgeroepen tot de beste coach van het jaar. Ze kreeg de prijs voor de 4e keer in haar carrière. Haar collega Pep Guardiola van Manchester City kreeg de prijs bij de mannen. De Spaanse motorrijder Carles Falcón is overleden aan de gevolgen van de zware val in de 2e etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië, ruim een week geleden. Dat meldt zijn team. Na de crash werd al snel duidelijk dat Falcón er slecht aan toe was. En hij werd 45 jaar. De gestopte voetbaltrainer Dick Advocaat heeft toch weer een nieuwe baan. Dus hij is niet gestopt eigenlijk. Hij wordt bondscoach van Curaçao. Cor Pot wordt zijn assistent. En NEC-spits Bas Dost keert voorlopig nog niet terug op het voetbalveld. Hij zakte eind oktober tijdens een eredivisiewedstrijd in elkaar en bleek te kampen met een ontstoken hartspier. NEC hoopte op een rentree na de medische check van vandaag, maar daaruit bleek dat Dost nog wat langer rust moet houden. En dan Rus heeft overtuigend de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De tennister was in 2 sets veel te sterk voor de hoger geplaatste Oekraïense Angelina Kalinina. De Rus die won het duel dankzij haar focus, zo vertelde ze. Ja, de rallies waren natuurlijk heel lang. En daardoor was het niveau ook gewoon echt heel hoog. En dan als je die lange rallies wel pakt, dan is dat natuurlijk mentaal ook een voordeel. Dus ik denk dat zij mentaal ook ietsjes minder werd. En daardoor ook iets gehaaster ging spelen. En ik bleef gewoon goed bij. En commentator en collega Gio Lippens heeft de Theo Komen Oeuvre Award gewonnen. Lippens krijgt de onderscheiding voor de ruim 35 jaar... waarin hij verslag deed van grote sportevenementen. Voornamelijk wielrennen en atletiek. En in februari dan stopt Gio Lippens als commentator. Ja, en toen gingen we. Afscheid nemen bestaat niet. Precies. Want ik zei het net al, jullie kijken mij nu heel erg verbaasd aan. Want waar gaan we naartoe? Dik advocaat. Ja, dat lijkt mij een inkoppertje. Dik advocaat. Ik dacht dat jij bijgetekend had. Dat ik bijgetekend. Nee, maar een nieuw klusje, bondscoach van Curaçao. Wie had dit aanzien komen van jullie? Nou, ja, ik. Ja, hoor. Durf je wel te zeggen. Het ging altijd in de lucht, toch? Ja. Er waren al eerder onderhandelingen. En Dick, we hadden uitgerekend vandaag. Het was 26e trainersklus, Kees. Ik weet niet hoe ver jij nog gaat komen als trainer. Nou, je hebt toch even de tijd in ieder geval. Ja. 26e klus, jongens. Dat is echt ongelooflijk. Maar aan de andere kant denk ik wel. Kort gaat mee. Ik denk dat Kort Pot alleen maar langs het zwembad ligt. Want wat gaan ze doen dan? Curaçao heeft niet echt een groot toernooi binnenkort. Of ze zullen oefenwedstrijden gaan spelen. Maar... Ja, maar ze moeten van ver komen, Curaçao. Hè? Ja, dus je moet wel veel voorbereiden. Je moet er veel zijn. Maar ik hoor ook dat Kees Jansma meegaat. Kees Jansma is ook 76. Het is bijna gewoon een soort scootmobiel. Want het wordt heel groot. Er wordt een heel perscircus omheen gebouwd. Ja, Kees Jansma moet... Met alle respect, van wat toch? Ja, ja toch? Dat denk ik ook, ja. Jij hebt toch een Antilliaanse vrouw of niet? Nee, een vriendin? Mijn schoonvader is van Curaçao, klopt. Ja. Ja. En die had al wat geruchten gehoord? Nee, hij is helaas overleden 10 jaar geleden. Dus toen gingen die geruchten nog niet. Nee. Ik werd een week of 6 of 8 geleden werd ik gebeld door een soort tussenpersoon van de Curaçaose Bond. Ik heb ook een sportmarketing achtergrond. Of ik op hele korte termijn een aantal sponsoren kon vinden voor de nationale ploeg. Want er kon er een miljoen moesten ze vinden. Ik ben even kwijt of dat nu in Antil guldens was of euro's. Geldt dat veel? Dat heb ik niet scherp. Nou, dat is ongeveer de helft. Dus dat geldt wel veel. En ze hadden toen al de hoofdsponsor Corendon hadden ze al gevonden. En ze zochten eigenlijk nog 2 partijen om dat geld bij elkaar te vinden. Dat is gelukt. Curaçao Toerisme die is erbij gekomen en Curaçao Airport. En daardoor hebben ze de openstaande, volgens mij waren het openstaande schulden naar spelers toe, konden ze die nog afbetalen. En dat was eigenlijk de enige reden dat eerder nog niet advocaat naar voren geschoven werd. En nu is dat dus wel zo. En is dat, dus die miljoen, dat is niet voor Kees Jansma, Cor Pot en Dick Advocaat? Nee, ik ben bang van niet. Nee. Dus er waren nog wat schulden over. En wat ze nu met name gaan doen, is kijken welke spelers met een achtergrond van Curaçao... Ja, gaan we nog een bazoer. Dat is even het eerste die bij mij, volgens mij heeft 10 lijntje die kant op. En zo zijn er natuurlijk Timbers. Ik hoop het overigens niet dat ze daarna gaan. Maar dat soort spelers gaan ze natuurlijk zoeken om naar het WK toe te werken. Dat is het plan wat erachter zit. En ik moet heel eerlijk zeggen, mijn vader zelf 76, ook nog kwiek. Ik zou hem ook zo'n functie wel gunnen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, het is ook een beetje armoedtroef, jongens, laten we eerlijk zijn. Ik had ook begrepen van collega's, ik vind Dick een fantastische man. Ik heb hem zijn hele carrière wel gevolgd. Maar ik heb ook het gevoel dat hij als trainer dat het niet meer helemaal van deze tijd was. Toen hij bij ADO zat, misschien dat Kees het nog beter weet dan ik waarschijnlijk, maar er waren ook wel klachten dat het op zijn trainingsmethode, en hij was toch altijd wel heel snel weer in zijn auto naar huis. Dus je moet je eerlijk afvragen, is dit nou echt de juiste keuze om dit te doen? Een man van 76, aan de andere kant kan hij misschien wel iets neerzetten, maar weet ook dat hij heel erg wispelturig is. Want als hij het niet leuk vindt, dan is hij ook gewoon binnen een week weer thuis. Dus ik weet niet, ik heb er wel mijn twijfels over. Bij een land is het ook wel net wat anders dan bij een club, denk Tuurlijk ik. Is ook zo. Dus dan is het ook toch ook gewoon heel belangrijk dat de sfeer goed is. Dat je zorgt dat die jongens goed voorbereid worden in korte tijd. En dat kan niet, denk ik wel. Ja. De kwalificatie voor het WK begint over 1,5 jaar voor Curaçao in 2024. Heeft hij die tijd ook echt nodig om het op te bouwen? Ja, hij krijgt net zoveel tijd als alle andere landen, want... je hebt maar een x-aantal interlandweekends en dan zou je een weekend. Dus dan zou je natuurlijk daar nog wel dat je de Gold Cup en nog wat van die cups waar ze zich voor kunnen plaatsen. Dus dan misschien dat ze nog iets vaker bij elkaar komen. Maar het is ook niet zo makkelijk om zomaar eventjes naar de Antillen te gaan. Zeker als je spelers uit behoorlijke competities wil halen. Nou, neem alleen maar de Nederlandse competities. Want er zijn ook wat jongens zoals Bakuna en zo. Die spelen gewoon op een behoorlijk niveau. Ja, die kunnen niet zomaar eventjes weg tijdens de competities. Dus dan is hij ook afhankelijk. opmerkelijk van Interland Weekend. Om het af te sluiten, ik heb even geteld. Is de 33ste klus als trainer. Kom, we zijn weinig verkeerd geteld. 33, nou ja, goed. Misschien assistent heb je, misschien nog? Heb je clubs... Ja, precies, assistent heb ik meegerekend. Ja, okay, ik heb meegeteld. Ja, 26 keer hoofdkast geteld. Goed, laat het maar aan. Klopt het wel. Weten de clubs onderin de Eredivisie dat ze in ieder geval niet meer hoeven te bellen voorlopig? Scheelt weer een optie. Hij doet het er gewoon bij, hoor. Ja, dat kan allebei. Wat laten we het hebben over de Eredivisie. Afgelopen vrijdag rolde de bal eindelijk weer. 3 weken heeft het stilgelegen. Wat doe jij dan eigenlijk, Kees? Ik was met vakantie. Oh, heerlijk. Dus, ja, dat was zeker heerlijk, ja. Dus dan eventjes, het begon nog met darts, de vakantie. Uh-huh. En ja, op een gegeven moment was ik weg. Dus ja, dan volg je een beetje... Ja, een beetje darten nog en een beetje tennissen. En voor de rest geen voetbal, dat is wel even lekker. Is het voor een voetballer die op het veld staat nog een soort rare wedstrijd... dat je dan eigenlijk het enige moment in het jaar op de zomer... nadat je vakantie hebt en dat je daarna weer moet beginnen... in een competitie die al onderweg is? Ja, wat ik wel een beetje hoorde zo... dat die trainingskampen die vielen een beetje dicht op de wedstrijden. Hmm. Dus dat er ook wel clubs zeg maar dinsdag of woensdag pas terugkwamen uit trainingskampen. Waarom is dat erg? Nou ja, omdat je ook wel moet acclimatiseren weer. En er waren ook clubs die trainingskampen hadden gehad... die niet zo heel erg goed waren uitgepakt. Ook qua weer bijvoorbeeld. Er waren ook clubs die in Nederland bleven. Nou, dat pakte helemaal slecht uit. Je ziet de laatste jaren dat wel vaker gebeurt... want het klimaat verandert toch wel een beetje. Hè, waarin het in de winter normaal altijd jaren terug echt heel koud was in Nederland. En dan moest je echt naar het buitenland. Dat is wel een beetje veranderd. Clubs kiezen er ook wel voor om in Duitsland of in Nederland te gaan. Nou, nu was het behoorlijk nat, volgens mij, in Nederland. Ja, dus ja. Dat viel een beetje tegen. Heerenveen was volgens mij bijvoorbeeld in Limburg. Die hadden een dramatisch kamp. Maar uiteindelijk is het wel fijn als jij, als je gewoon ook weer even terug in Nederland bent... weer even kan wennen aan het weer, andere velden, andere omstandigheden. Ja. Maar het mag geen excuus zijn als je aan de competitie begint, hoor. Nee. Laten we naar PSV gaan. Het speelt niet alleen in de Eredivisie, maar ook nog eens een keer in de Champions League, kwartfinale. Oud-PSV Hans van Breukelen ziet de ploeg nog ver komen. Je kunt toch heel ver komen als je een ongelooflijk goed team hebt. En als dan dat team staat, dan kunnen die individuele kwaliteiten wel de doorslag geven. Die hebben we natuurlijk ook. Met een Noah Lang, we hebben een Bakayoko, we hebben een Lozano. We hebben een specifieke kwaliteit met Luc de Jong natuurlijk. Als kopper, maar ook als aanvoerder, als persoonlijkheid in dat veld. Middenvelders. Die een doelpuntje mee kunnen... Ja, weet je, het kan in één keer toch zomaar gebeuren... dat je weer minimaal een halve finale haalt. Ja, de 8e finale overigens, hè, volgens mij, die ze nu speelden. Zien jullie PSV in deze conditie? Want we hebben bij de opening heb jij met name al, Kees, gezegd... hoe goed PSV eigenlijk is. En dat ze bijna onverslaanbaar zijn. Dat alle overwinningen eigenlijk terecht waren die we hebben gezien... omdat ze zo goed zijn. Robin Bisset, zie jij PSV half finale Champions League halen? Nou, half finale lijkt me wel een hele stap. Maar eens kijken of ze deze 18 finales kunnen winnen tegen Dortmund. Daar achter is ze niet kansloos. Zeker niet wat Kees ook zegt. En wat ook Breukelen zegt net. Ze hebben natuurlijk een beetje gevoel gekregen van die Invincibles. Waar ik al begin zijn van de uitzending. Als je 17 wedstrijden wint, heb ik heel veel vertrouwen. Ze kunnen omschakelen. Ze hebben individueel kwaliteit. Ze hebben natuurlijk met de Jong, die echt een topseizoen weer draait. Ook een geweldige kopper. Dus alle standaard situaties heb je toch altijd een soort extra alarmfase voor je tegenstander. En ze kunnen gewoon vrij spelen. Why not? En op de snelheid die ze hebben, individuele kwaliteiten. Ik denk alleen, verdedig het nog steeds. Blijf ik het af en toe wel wat kwetsbaar vinden. En ik vond het heel opvallend tegen Excelsior. Het laatste kwartier is er ineens helemaal weg. Het kan gebeuren. Het is 3-0. Het is gespeeld. En daar zie je wel van ja, dan kan het ook heel erg lelijk uitzien. En dan vind ik nog steeds een verdedigend kwetsbaar. Ze hebben 7 tegendoelpunten in 17 wedstrijden. Toch, hoe kwetsbaar is dat? Ja, in de Champions League zag je wel dat er iets anders was natuurlijk. Daar krijgen ze tegenstanders van iets ander niveau dan Excelsior. En Arsenal uit was natuurlijk al wel een leerproces. Daar krijgen ze natuurlijk 4 om de oren. En daarna is het wel iets beter gegaan. Maar toch blijf ik dat wel een kwetsbaarheid vinden. Internationaal hebben we het nu over de Champions League. Maar tegen Dortmund, ja, ik zou niet weten... Dat zou ze echt wel kunnen winnen, denk ik. Nou, of ze nog heel veel verder komen, hangt ook weer van de loting af. Maar dit is maar eens. Cees, je vermans? Ja, ik vind het waanzinnig hoe PSV het voor elkaar heeft gekregen... om in één seizoen eigenlijk dit niveau te halen. Ik vind het echt superknap. Elke aankoop die rendeert zo'n beetje. Bos doet daar iets fantastisch goed. Ik vind het echt waanzinnig om te zien hoe die ploeg presteert. En eigenlijk... Ja, ik geloof ook niet dat ze echt veel minder zijn... dan die periode dat Ajax zo heel ver kwam in de Champions League. Maar dat is... Ik ben heel benieuwd. Dan is de vraag wel interessant. Want bij Ajax is het in de 5 jaar daarna helemaal in elkaar gestort. Wat moet PSV dan nu doen om die goede vibe te behouden? Ook zeg maar op de lange termijn qua gewoon beleid rondom de club. Kees? Nou ja, dat is de volgende uitdaging. Want ze zijn natuurlijk eerst... hebben ze al hier moeten komen. En natuurlijk heb je ook nu het seizoen dat de bovenste twee plekken... dat die Champions League krijgen in Nederland. Levert dus, geld op. Ja, dat levert geld op. Dus daar zijn ze heel erg mee bezig geweest in de afgelopen jaren bij PSV. Ook het geld wat vorig jaar verdiend werd aan Madueke en Gakpo... niet gelijk uitgeven, toch maar even wachten om dit seizoen de selectie... enorm op peil te krijgen. Nou, dat is gelukt. Ja, nu komt de volgende stap. Als je zo goed draait als ploeg zijn, ja, dan gaan spelers natuurlijk vertrekken. Ja. Dat gaat waarschijnlijk gebeuren. Jongens zullen ook, zoals zo'n Dest bijvoorbeeld, die gaat weer terug, die is gehuurd. Maar ook Bakayoko misschien. Bakayoko, Veerman, dat zijn allemaal jongens die misschien wel gaan vertrekken. Ja, dan is de vraag, wat dan? En dan is het ook gewoon heel erg simpel in het voetbal. Dan moet je goede spelers terughalen. Gisteren niet, ze moesten maar een week en Gakpo moesten ze verkopen. Ja. Dat is natuurlijk ook wat gaat te dicht houden op de begroting. Hè? Alleen nu met die inkomsten in de Champions League. En je weet nu al dat je er volgend jaar weer bij zit. Ja, dat scheelt dan ook natuurlijk. Ja, maar dat maakt wel dat je nu ook al gaat plannen wat je volgend jaar gaat je doen. Je kunt een ander beleid voeren. Exact, je hoeft niet zoals Ajax. Ajax wist van tevoren, ja jongens, we gaan een niveautje lager spelen. Dan komen die spelers niet. En PSV komen ze natuurlijk nu graag. Want ze weten dat ze volgend seizoen sowieso Champions League spelen. Ja, zeker. Maar is het dan niet zinvol om het meer te gaan hebben over wie nummer 2 wordt? Absoluut. Nou, laten we dat maar gelijk doen dan. De toppen van het WK in Enschede. Twente tegen AZ. Twente won met 2-1. Dat hebben we allemaal gezien en of gehoord. AZ niet goed uit de winterstop gekomen, zo lijkt het. Enig idee waar dat nou aan ligt? Is er een verklaring voor, Kees Kwakman? Voor AZ bedoel voor het feit dat ze leken niet echt aan te haken. Nou, AZ heeft. Ik vind gewoon dat AZ op de plek staat waar het hoort. En dat is vierde. En ik vind dat ze kwalitatief niet... Dus ze hebben ook met Reinders en Karlsson vind ik dat ze twee spelers hebben verloren die ze eigenlijk niet hebben vervangen. En daarnaast vind ik dat de selectie ook niet heel erg bijzonder is. Ze dus, lopen het ook... dus het was al niet breed en als er dan twee wegvallen. Ja, dat klopt. Dan kan dit dus gebeuren. En dan staan ze vierde en dat vind ik nog niet eens zo heel erg gek voor AZ. En die zijn ook nog steeds aan het zoeken voorin. Mm-hmm. Eigenlijk rond Pavlidis is eigenlijk het enige zekerheidje. En al die drie posities om hem heen. Zijn nu na 17 wedstrijden zijn nog steeds niet zeker. En daar hebben ze nog steeds geen... Lagdo is misschien degene die nog het dichtst in de buurt komt... bij een vaste basisplek, maar is ook geblesseerd geweest. Dus dat is denk ik een jongen die uiteindelijk wel gewoon... vaste rechtsbuiten gaat worden bij AZ. Maar daaromheen hebben ze gewoon in aanvallend opzicht... te weinig kwaliteit om in de top 3 te eindigen. Ja, van Bommel en van Brederode is toch nog erg jong allemaal natuurlijk. Hè? Van dus Brederode is... heb ik echt nog nooit op een goede wedstrijd kunnen betrappen. Ja, ja, dat toch keurig erin. Maar morgenavond in de beker tegen Quick Boys... verloren met 4-2 van de Treffers in topper in de tweede divisie. Misschien al een beetje met het hoofd bij die wedstrijd tegen AZ. Dat zou kunnen. Zien jullie een stunt à la Spakenburg-Utrecht... à la Hercules tegen Ajax? Ja, je mag bijna geen nee meer zeggen. Na de afgelopen. Ja, nou ja, inderdaad. Want je denkt, zeker als dat dan bij Quick Boys zou zijn... zou je dan zeggen, nou, dat wordt wel echt moeilijk... daar op een slecht veld met de supporters... Mm-hmm. Maar Hercules deed het zo wat uit, zeg maar. Want dat was niet eens op hun eigen complex. Ja, en Spakenburg deed het ook. Maar even terug naar Quick Boys tegen AZ. Zit er AZ nu, denken jullie, in een flow? Ik denk niet dat Quick Boys gaat winnen. Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik denk AZ wel niet. Voldoende. Het is al de nummer 4 van de Eredivisie. Inderdaad. Wat Kees zegt, Hercules Ajax had ook denk ik niet veel mensen zien aankomen. Maar dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Maar normaal gesproken moet AZ het wel kunnen winnen. Maar ik ben wel met Kees eens. Je ziet toch dat het... Ik zat ook te kijken naar die doelpunten die Twente maakt. Als je ziet hoe dat verdedigd wordt, Kees. Ook Martins Indy is ook niet meer de grote leider die bij Feyenoord was. Klaasje heeft nu moeite. En wat je zegt, ja, het is heel erg draaien op Pavlidis. Die moet ze maken. Dus ook opbouwen is het allemaal gewoon ietsje minder. Maar geef het misschien te weinig eer dan aan Twente, Cees. Want die speelden natuurlijk gewoon goed. Waren heel dominant in de... Ja, wat ik het grote verschil vind tussen Twente en AZ... is echt de mannen tegen de jongens. En nu zitten hier wat mensen aan tafel... die voetbal inhoudelijk veel meer weten dan ik. Maar dat vind ik wel echt het grote verschil bij Twente. Als je ziet hoe die erin vliegen, hoe die blijven gaan, blijven jagen. Ja, dat vind ik echt wel het grote verschil. De intensiteit waarmee ze spelen. Volgens mij is dat het grootste verschil eigenlijk. Ja. Zou jij als je naar Twente of AZ was... en je zit toch nog, nou ja, Twente 2 punten, AZ 6 punten... achter de nummer 2 Feyenoord... met oog op dat Champions League ticket... nog investeringen doen in die wintersport, in die winterstop? Nou, als ik puur sportief kijk, zou ik dat risico natuurlijk heel graag willen nemen. Maar ik kan niet in de portemonnee kijken bij Twente. Twente heeft volgens mij nog wat schulden openstaan. Volgens mij gaan ze daar wel vrij coulant mee om. Dus ze kunnen wel wat investeren. Ik zou echt wel kijken om die tweede plek te bemachtigen. Maar ik denk dat Feyenoord ook nog wel goed aan het kijken is... wat ze nu de komende weken, of niet wat ze de komende tijd nog gaan doen. Ja, want Feyenoord ging ook niet goed gisteren. Kees liet de punten liggen. Begonnen eigenlijk best goed in de eerste helft. Kwamen met 2-0 voor tegen NEC. Uiteindelijk werd het 2-2. Hoe kon dat gisteren? Ja, je hebt wel eens... Ik heb zelf ook wel eens een seizoen gehad bij Groningen. Dat we echt een aantal. Op een gegeven moment voor de winterstop. Keer of zes had je in een wedstrijd dat je denkt, nou, deze gaan we winnen. Hè. Het gaat lekker. We zijn beter. We staan voor. Ja. En dan schiet de tegenstander op de goal en die ging erin. Ja, maar en gisteren ik heb toch het idee. 25 schoten van Feyenoord. Ja. 2 van NEC. Dat is toch. Ja, maar Feyenoord heeft dit echt nu al een aantal keer gehad dit seizoen. Dat vlak voor de winterstop nog bij Volendam. Die schiet 1 keer de bal naar voren en opeens staat het 1-1. En gisteren ook. Ze krijgen pech. Een levensgrote kans op 3-0. Het is niet alleen pech, want als het te vaak gebeurt, precies. Dan is het op een gegeven moment kwaliteit. En dan zijn er andere dingen die ook bij kunnen komen kijken. Dus ik zeker dat Slot ook dat niet gaat roepen tegen zijn spelers. Nou jongens, dit is gewoon pech. Die gaat natuurlijk kijken, hoe kan het nou dat het vaker gebeurt? Alleen, ja, gisteren, je zit die wedstrijd te kijken. Timber schiet van 5 meter over, 3-0 de kans. En het staat een minuut later 2-1. En die hele wedstrijd kantelt, ja. Dat is wel echt. En Feyenoord mist dan uiteindelijk, vind ik, de extra kwaliteit die PSV wel heeft om het blok van NEC na rust helemaal kapot te spelen. Daar hebben ze gewoon moeite mee. Dat is ook moeilijk om zo'n verdedigend blok stuk te spelen. Dat is wel heel defensief, hè? Ja, maar ja, goed. Logisch ook wel. Eerst zelf deden ze het niet. NEC gingen ze een beetje druk geven. Ja, dat had wel 3-4-0 kunnen staan. Dan kom je op wonderbaarlijke wijze tot 2-2 terug. Laten we wel zijn. Fout van Bijlo uiteindelijk. Ja, en dan kiest NEC er gewoon voor om met z'n allen te verdedigen. Ik vond het verval van Feyenoord heel opmerkelijk. Want ze speelden eigenlijk best een hele goede eerste helft. Slot noemde het zelfs een van de beste altijd. Dat vond ik een tikje overdreven. Maar aan de andere kant, ze spelen gewoon heel dominant. Wat je zegt, het gaat ook gewoon 3-0 moeten staan. Maar dan nog moet Feyenoord gewoon in staat zijn om die 2-1 op zijn minst over de streep te trekken. En dat lukt ook niet. En wat je zei, het laatste kwartier konden ze ook niet echt meer druk zetten of heel veel kansen creëren. Dat vond ik wel merkelijk. Ze hebben ook veel te weinig scorend vermogen. Giménez moet het doen. En wat daaromheen zit, scoort ook gewoon te weinig. Ja. Op de flanken zit veel te weinig. Dus je bent continu afhankelijk van één persoon eigenlijk. Mogen ze zich nog een beetje verschuilen achter dat er 4 spelers nu interland voetbal spelen? Nou, bij de Afrika Cup? Nou ja, dat vind ik niet. Ja, nou 4 vind ik. Ze hebben wel natuurlijk het meeste spelers die ze er aan kwijt. Maar je mag je er niet achter verschuilen als je kijkt wat een brede selectie hebt. Natuurlijk een Seruki is ook een speler die een meerwaarde kan hebben. Minté was natuurlijk niet altijd even vaste baanspel. Maar goed, dan nog. Het scheelt natuurlijk wel. Maar goed, Feyenoord mag zich daar ook niet achter verschuilen. En dat doet zo'n Arne Slot ook niet. Maar vooral wat Kees in dat zegt van het feit dat je toch eigenlijk zo weinig kan uitrichten tegen die muur. Dat zegt toch wel veel, vind ik. Steef, jij bent ook een sportmarketeer. Moeten we het over Feyenoord hebben? Want die hebben vorige week als eerste Nederlandse club een eigen online streamingsdienst gelanceerd. Op dat platform zijn dan wedstrijden, documentaires, videoseries en ook wedstrijden uit het verleden te bekijken. Hoe kijk je daarnaar als sportmarketeer? Dat vind ik waanzinnig gaaf. Dat is ook heel mooi om te zien dat die voetbalmerken, want Tottenham en Real Madrid zijn Feyenoord voorgegaan, dat ze echt hun eigen merk gaan bouwen, met eigen platform. Het is ook weer versnippering, toch? Het is wel handig als je het allemaal op één plek kan vinden. Dat vinden zij ook. Dus daarom doen ze dit natuurlijk ook. Ze willen die fans natuurlijk naar hun platform trekken en ook daar juiste content laten zien die je niet kan zien bij de andere mediapartijen. En daar echt onderscheidend in zijn. En ik bedoel, Feyenoord staat natuurlijk ook bekend om het legioen. Dus die betalende klanten gaan echt wel komen, verwachten. Want ze gaan er ook echt aan verdienen. Het is niet alleen een service aan het publiek. Nee, je moet uiteindelijk centjes voor betalen. Als je lid bent van het legioen, 25 euro. Ja, ik dacht dat het 5 euro was voor de streamingdienst. Nee, het is volgens mij, wat ik begreep, 25 om 50. Als je niet lid bent, 50 per jaar. Hè? Dus, en dan kan je inderdaad wedstrijden eigenlijk meteen al zo'n beetje live zien die net zijn geweest. Dus Europa Cup wedstrijden die je dan 12 uur 's avonds al meteen live kan zien. Documentaires die je nergens anders kan zien. En volgend jaar ook de Eredivisie op dezelfde manier. Het is op zich, dat is natuurlijk wel waar het naartoe gaat. En je zal dit bij steeds meer clubs gaan zien. Want ze willen natuurlijk al die fans naar hun eigen platform krijgen. Dat betekent dat je misschien uiteindelijk Feyenoord wedstrijden niet meer bij ESPN kan zien, maar alleen nog op het kanaal van Feyenoord. Zo ver zal dat ook niet gaan. Nee, de live-rechten is weer een ander verhaal. Ik ben Feyenoord TV aan het werken. Zou ik niet doen. Volendam krijgt het ook wel een kanaal. Ja, dan wordt een klein kanaal. Ja. Het is natuurlijk wel heel mooi om te zien dat zulke partijen dit doen. Nou, hoe kijk jij daarnaar als sportjournalist? Ik vind het ook een zorgwekkende ontwikkeling. Omdat ik nu al zie. Ik was gisteren in Deventer. Ik ben natuurlijk een tijdje uit die sportjournalistiek geweest. Natuurlijk hoor je verhalen. En je ziet gewoon, als je nu ziet hoe moeilijk het is voor een schrijvende journalist om interviews te doen, om mensen te kunnen spreken, ook na wedstrijden. Het wordt allemaal zo afgedekt. Ze willen allemaal op hun eigen kanaal willen ze hun verhaal doen. Je mag blij zijn als er één speler naar een persconferentie komt die we coaches brouwen. Of je moet inderdaad naar de wat kleinere clubs gaan. Mag je nog even langs een lijntje staan. Maar clubs willen veel meer hun eigen verhaal sturen. Dat snap ik natuurlijk. Als sportmarketeer was, zou ik dit ook toejuichen. Maar voor mij als journalist vind ik het een zorgwekkende ontwikkeling. Omdat ik ook zeg, want het voetbal zit zo opgesloten. ook wij als schrijvende pers moeten de ruimte hebben om mensen te kunnen spreken. En dat wordt steeds en steeds moeilijker. En dat vind ik een hele slechte ontwikkeling. Ja. Ga je die strijd toch gewoon verliezen, Robert? Toen ga je die strijd verliezen, maar ga hem aan. Nee, vraag me dat af. Want uiteindelijk is ook een club erbij gebaat dat die verhalen naar buiten komen. Absoluut, dus, vind ik ook. Uiteindelijk moet je daar een goede balans in vinden. Je moet niet een soort Noord-Koreaans persbureau gaan worden die alleen je eigen content... Want dat is ook niet geloofwaardig. Heel dus goed, je zal, ook, heel goed, je zal die balans wel moeten vinden. Ja, maar wat voor verhaal komt er dan naar buiten? Want dat is de vraag. Dat wordt vaak gestuurd inderdaad. Hè. Dus als wij bijvoorbeeld, ik zeg maar, wat voor de EK, voor het EK voetbal een aantal spelers willen volgen, dan kon je misschien tot 15 jaar geleden zeggen, joh, ik maak 3 afspraken met Hartman. Ik noem dat. Dat is nu bijna onmogelijk. Hè. Dus en dat, omdat je het ook zou zeggen, ja, het is ook heel leuk om spelers te kunnen volgen en geef daar de ruimte voor. Maar ik snap ook wel dat er allerlei verplichtingen zijn. Maar het is steeds moeilijker geworden om spelers hun echte verhaal te laten vertellen. Ja, maar wat ik wil te zeggen, jij bepaalt dan hoe het verhaal van Hartman eruit ziet. Tuurlijk. En jij bent onafhankelijk journalist. Tuurlijk. Maar Feyenoord wil zelf ook heel graag... Volgens Jiménez natuurlijk een goed voorbeeld. Die documentaire brengen, die wil een bepaald verhaal positioneren. Snap ik ook. Alleen het moet wel en zijn. En voor de schrijvende pers wordt het steeds lastiger. Want ESPN heeft de rechten, dus dan allemaal live interviews. Maar heel veel spelers die zien wij op tv. Maar we zien ze niet in de mixzone. We zien ze ook niet in de afloop. En dat vind ik wel echt een slechte ontwikkeling, ja. Daar moeten we als Nederlandse sportpers ook echt iets tegen doen, vind ik. Opmerkelijke uitspraken van Remco Pasveer, niet op het kanaal van Ajax, maar in het Parool. En die wil ik zo meteen ook nog even bespreken. NPO Radio 1. Is het NOS-journaal van 11:30, Yuri Stubenitski. Israël weerspreekt dat 2 gegijzelde landgenoten zijn gedood door aanvallen van het leger in Gaza. Hamas meldt hun dood in een nieuwe propagandavideo. De Israëlische mannen waren 53 en 38 jaar. Rijkswaterstaat is in Maastricht begonnen met de bouw van een tweede nooddam. Daar brak bijna 2 weken geleden een dam door hoogwater. Over 2 weken moet de nooddam klaar zijn. Duitse boeren hebben hun protestweek afgesloten met een grote betoging in het centrum van Berlijn. Er stonden volgens Duitse media 6.000 trekkers. De Duitse regering heeft verlichting beloofd voor de landbouwers. En Limburgse vlaai wordt volgende week officieel door Europa erkend als beschermd streekproduct. Dat betekent dat alleen bakkers uit Nederlands en Belgisch Limburg hem mogen verkopen onder de naam Limburgse vlaai. En er zijn ook allerlei eisen waar de Limburgse vlaai aan moet voldoen. De lijn en omsteken. Maar mag fly uit Limburg dan weer wel? Mag dat ook niet? Is dat... Nee, mag ook niet. Nee. Oh, okay. Nou, dan weet ik wel. Ja, dat is een goede vraag. Ga ik het niet doen. Laten we nog een half uurtje sportforum maken met Cees Juffermans, Kees Kwakman en Robert Misset. Ja, jij wilde nog iets bespreken met... betrekking tot Pasveer. Mag dat? Jazeker. Nou, dan doen we dat nog even. Want in het Parool was ik iets bijzonders. Remco Pasveer schreef daar afgelopen week. Veel nieuwelingen gaat het over Ajax. Ze hebben niet het Champions League niveau dat Ajax ambieert. En ze snappen de club niet. En 2 jaar geleden was het ook na de training altijd druk in de gym. Spelers als Dusan Tadic, Davy Klaas en Lisandro Martinez. Danny Blind, Anthony of Sebastian Aller wilden altijd beter en sterker worden. Ook in hun vrije tijd. Ik merk nu dat men sneller naar binnen of naar huis gaat. Bij de huidige generatie zie ik minder toewijding. En dat baart me zorgen. Zegt dat wat over de generatie of over het aankoopbeleid van Ajax? Of over allebei misschien? Ja. Nou ja, niet zozeer over de generatie, want dat hoeft niet. Kijk, die generatie heeft uiteindelijk ook hulp nodig. Donny van der Beek en dat soort jongens werden meegenomen door Tadic bijvoorbeeld. En zelf toen ik 21 was, verzorgde ik mijn lichaam ook anders toen ik ouder was. Dus daar heb je hulp bij nodig, dat is niet zo gek. Mm-hmm. Alleen als die hulp er niet is... Als de oudere spelers daar niet zijn, als de ervaren spelers daar niet zijn. We zien net die Steins, die handballer. Ja. Zien we in die time-out zien we het woord nemen. Luc Steins? Ja. Nou ja, toen dacht ik gelijk aan Henderson bij Ajax. Mm-hmm. Dus je hebt zulke spelers nodig in je elftal. Die op momenten, en of dat nou buiten het voetbal in de gym is... of in het veld, die daar het voortouw nemen en de ervaring hebben... en ook mensen durven aan te spreken en beslissingen durven te maken... Coach kan dat niet alleen. En nou ja, Remco Pasveer slaat denk ik de spijker op de kop... met betrekking tot Ajax. Goed, dan naar het Poolse Gdansk. Daar werd dit weekend gestreden om de Europese titel Short Track. Nederland pakte in totaal 10 medailles. 2 keer was er brons, 4 keer zilver en 4 keer goud. Gisterenmiddag kwam er in een uurtijd 3 keer goud voorbij... voor de ploeg van de bondscoach Niels Kerstholt. Nederland domineerde de relay. Zowel de vrouwen, de mannen als de gemengde ploeg... pakte goud op die aflossing. Nederland viert het feestje. Ja, staat nu als onofficiële, als officieuze winnaar van deze race. Maar met minimaal verschil met Polen. Ik denk dat ze nog even gaan kijken naar die fotofinish. Boer bleef ijskoud. Nederland sluit dit onderdeel winnend af. Velsboer moet dit natuurlijk gewoon gaan afmaken. Daarnet de winnaar bij de mixed relay van het goud. En nu het goud met de vrouwenploeg. Ja, iets te laat. Zorg ervoor dat de Nederlandse mannen hier een titel pakken die al voor ze klaar lag. We winnen op het niveau van de hele ploeg. We zijn hier gewoon in Europa het beste team met vier sterke mannen. Meer zelfs nog. We hebben geen zwakke schakel in de ploeg. Alle vier aflossingen zijn door de Nederlanders gewonnen. Ja, supermooi einde. Mixed relay en dan de vrouwenrelay goud. Nou, en de mannen. Dus beter kan niet. Mooi om die titels weer binnen te halen. Ja, Sergio van Mans, drie keer juichen dus aan het einde van zo'n toernooi. De kerst op de Limburgse Vlaai, om even nu te zeggen. Was dat voor jou ook zo? Nou, die relays, vooraf als je de favoriet moet maken, vrouwenrelay-team was topfavoriet. Dat die goud haalde, dat lag wel in de lijn der verwachting. Mm-hmm. Bij de mannen waren ze in principe ook topfavoriet, maar we hebben het al eerder deze uitzending over Jens van 't Woud gehad, die was er niet bij. Dan mis je een topfinisher. En dan wordt het wel heel ingewikkeld tegen Italië. Nou, die ging in de laatste bocht op kop onderuit. Daardoor wint Nederland uiteindelijk die gouden plak. Moet ik wel zeggen, Italië werd ook echt tot gedwongen. Hè? Dus dat hebben die jongens echt wel knap gedaan. Mm-hmm. Maar als je kijkt, met name de vrouwen, 500 meter winnen ze Velsboer en Poutsma 1 en 2. Die kunnen dat op een WK ook. De 1000 meter viel misschien een beetje tegen, 2 en 3. Niet zozeer het feit dat ze 2-3 werden, maar dat ze daar wat verder achter de Belgische Hanne de Smet geëindigd waren. En de 15-0 was een valpartij. Vrouwen in de breed goed relay-team. Met Velsboer echt een kopvrouw die het supergoed doet, die de relays af kan maken. En wetende dat ene Suzanne Schulting zich aan het warm draaien is om terug te komen. Dus die ploeg staat als een huis. Bij de mannen daarentegen, daar in het geluidsfragment wat je net hoorde, werd eigenlijk gezegd: we hebben geen zwakke schakel. Dat klopt op zich wel. Ze zijn in de breedte echt goed. Maar als je van het Woud even daar gelaten, zijn ze eigenlijk net allemaal op het wereldniveau, zijn ze er net nog niet. Dus dat wordt voor het WK best wel spannend. Ze hebben dit naar persoonlijk, zeg maar, hoe ze persoonlijk zijn, hebben ze goed gedaan. Teun Boer tweede geworden. De Laat derde geworden. En Friso Eemans ook nog een keer tweede geworden. Dat hebben ze eigenlijk best goed gedaan. Maar bij de mannen is het Europese niveau echt wel een stukje lager in verhouding dan bij de vrouwen. Dus het is echt wel een uitdaging voor het WK. Van het Woud moet gewoon echt fit worden. Ja, even over die mixed relay ploeg nog. Met name Teun Boer, die zijn handen al omhoog stak. En toen kwam er in één keer een pool uit een hoek zetten. Ja. Dat scheelde echt niet veel. Nee, dat was heel een goed leermoment, om er even zo dat te zeggen. Dat was echt een close call, ja. Maar hij deed het daarvoor individueel overigens ook al een keertje op die dag. Dus die moet wel even doorrijden tot de streep, ja. Ja, dat lijkt mij ook. Je hebt al een beetje geduid dat we tegen de wereldtop aan zitten, maar we zijn er nog niet. Wat kan je? Want dit is de EK. Dus bedoel, wat voor waarde heeft dit dan? Wat kun je eruit opmaken? Nou, ik denk dat het heel veel waarde heeft. Hè. Dus de Nederlandse mannen hebben echt naar kunnen heel goed gepresteerd, om het maar zo te zeggen. Dus ik vind echt, die hebben echt al laten zien van ja, nu zijn die Aziaten en Noord-Amerikanen zijn er niet, maar we pakken nu wel onze plakken. Maar dat, ja, die hebben echt nog een stapje nodig. Bij de vrouwen is dat echt anders. Die kunnen eigenlijk op elke afstand voor die plakken gaan. En wat heel belangrijk is, met name in een relay, dat is vaak toch de basis van ook de individuele afstanden. Dus als je een goed relay-team hebt, weet je bijna ook altijd wel dat er individueel goede rijders tussen zitten. Je hebt bij de relay een topfinisher nodig en die heeft Nederland nu niet. Als je de laatste twee rondes van De Laat zag bij de mannenrelay, ja, met die, ze werden uiteindelijk net nog net niet ingehaald. Ze werden Europees kampioen ermee, maar dat kan op wereldniveau kan dat niet. Dus we hebben Van 't Woud gewoon een fitte Van 't Woud nodig. En daarom vind ik het zo zonde dat ze zo'n groot risico genomen hebben. Zeker achteraf gezien, omdat dat blessure gewoon erger is geworden. Robert, hoe heb jij naar dit EK gekeken? Nou, ik ben niet zo'n short-tech fan. Ik moet het een tekje zeggen, want ik wil het steeds ook niet boos maken. Maar waarom niet? Nou, omdat ik het vaak een beetje kleine sport vind. En ook vaak een beetje kermisachtige koers. Ik vind dat ook het nadeel bij dat baanwielrennen, dat er zoveel verschillende nummers zijn die ook voor een leek bijna niet te volgen zijn. En bij het short-tech heb ik altijd wel het gevoel van ja, hier een duwtje daar, je ligt op de grond, dan tel je niet meer mee. En als je blijft staan, dan ben je wereldkampioen. En ik vind het ook bij een EK, zeker, je zag hetzelfde bij de EK-afstanden schaatsen. Zo kort op een WK, dan hoor je mensen zeggen, ja, het is een tussendoortje. Mm. Het is ook een beetje beetje Hollandse folklore, jongens. Het is een kleine sport. We haalden heel veel medailles in. Bijna elke Nederlander kan een medaille winnen. Want het WK is echt bepaald. Dan is het een mooie sport. In Ahoy, dat wordt een fantastisch toernooi, geloof ik helemaal. Oh, maar ja, ik wou zeggen, je noemt het bijna kermisdirecteur. Nee. Ik zeg net, het WK in Ahoy is al anders. Hè. Dan is het groot. Dan komen Koreanen, Chinezen, dan komen echt de toppers komen erbij. Dan wordt het ongetwijfeld prachtige sport. Maar hier is ook nog een keer Schulting in die bij. Dus de grote sterren zijn niet bij. Ja, mensen wel heel erg. Daar moet ik wel even een dingetje tussen zeggen. Want inderdaad, Schulting is er niet bij. En als we die erbij hebben, dan winnen we helemaal. Als zij een fitte Schulting hebben, dan winnen we inderdaad alles. Maar de sport hangt niet van één iemand af, toch? Nee, maar ik ben vorig jaar heb ik hier op dezezelfde plek gezeten. Ook na het WK was dat toen. En mijn dochtertje, toen nog 5, ondertussen 6, die zei na het WK: papa, die Velzenboer leek wel een Schulting dit weekend. En 5? Die was 5, ja. Ik vond het ook wel knap gevonden. Daarom herhaal ik het even hier. En als je nu ziet hoe goed Velsboer is. Die wint bijna al die 500 meters dit seizoen. Die 1000 meters rijdt ze allemaal van voren mee. Het hangt echt niet meer alleen aan Suzanne Schulting. Sterker nog, ik ben wel heel benieuwd als die weer tegen elkaar gaan rijden. Wat daar gaat gebeuren. Dus daar ga ik niet helemaal mee. En dan wil ik toch nog... Ik snap wel als buitenstaander dat je af en toe denkt van... Hé, waarom valt die nu en die wordt meegenomen? En wat gebeurt er nu? En nu ga ik even Henk Angenent citeren. Heb ik ook nog 5 jaar mee in de ploeg gezet. Die zei, ja, als je goed bent, val je niet. En dat lijkt een beetje een Cruyffiaanse uitspraak. Maar waarom valt een toprijder, waarom valt hij bijna nooit? Omdat hij op de goede plek zit. Omdat hij meer snelheid heeft. Omdat hij wel de inhaalactie kan maken. Dus je ziet vaak de mensen die er tegenaan zitten. Zie je rare capriolen uithalen. Zie je valpartijen creëren of meegenomen worden. Maar dat komt 9 van de 10 keer omdat ze op de verkeerde plek zitten. Ik zit samen gisteren met Jorien ter Mors die wedstrijden allemaal te kijken. En wij zeggen al, je moet nu gaan, anders gaat het mis. En dan gaan ze. Dus het is vaak ook nog je kan het vaak ook nog aanzien komen. Dus er zit wel een kleine nuance in. Ik snap het als je het niet zo vaak kijkt, dat je dat gevoel misschien hebt. Maar er zit wel nuance in. En goed nieuws voor het WK, en ook goed voor jou als toernooidirecteur, denk ik, is dat er een goede kans is dat Suzanne Schulting er dan weer bij is. Dat is in ieder geval wat bondscoach Niels Kerstel denkt. Die staat er gewoon lekker op en die heeft hoog niveau. Dus... Ja, dan kan je zeggen met hoog niveau had ze hier het EK ook kunnen rijden. Maar daar was ze nog net niet aan toe. En wilden we nog even een blokje doortrainen. En dat heeft ze nu gehad. En dat, ik denk dat doet haar gewoon heel goed. Dus ze staat er goed voor. Maar we hebben bewust gekozen om nog heel even te wachten met dit soort wedstrijden. Ja, denk jij ook dat ze erbij is in Ahoy? Ja, ik denk het wel. Ze heeft dit weekend ook een KNSB Cup wedstrijd gereden in Leeuwarden. En daar reed ze tussen de mannen mee. Hadden ze ook finale plekken. Ze heeft ook een time trial gereden. Dus gewoon op tijd 1000 meter gereden. Dat is echt wel goede tijd. Ze rijdt goed. Rondetijden en trainingen zijn erg goed. En ze is natuurlijk super ervaren. En als zij dan misschien een keer geen 100%, maar 95% is... is ze alsnog een enorme waardevolle toevoeging. Laten we dan starten met de relay. Als je haar daar erbij zet, dan heb je een soort raketformatie... die echt niet in te halen is. Ja, dus een uithangbord neem ik aan ook voor het WK. Kan ze ook een uithangbord zijn, ook op de socials. We hebben er eigenlijk heel weinig gezien, zo niet gezien. Daar zit EK volgens mij op de socials. Nee, dat klopt. Zij is echt haar eigen ding aan het doen geweest. En ze heeft gewoon het hele weekend de wedstrijd gehad. Dus is vrijdag, en in ieder geval zondag, zaterdag weet ik niet zeker... is zij aan het racen geweest. Ja, maar goed, moeten we daar iets... Moeten we daar iets achter zoeken? Of? Nee hoor, zeker niet. Want ze is heel erg connect met met de ploeg. En ze heeft wel echt een individueel programma gedraaid. En ook bij een andere trainer tijdje meegaan. Oh. En dan langzaam is ze aan het instromen. Nee, daar zou ik me niet zoveel zorgen om maken. Maar het is wel een contrast met bijvoorbeeld Jens van het Woud. Bij de mannen viel op zaterdag geblesseerd uit. Staat wel aan de kant, echt schreeuwen. Ja, dat klopt. Maar Jens was ook in Polen. En Schulting was in Nederland, in Leeuwarden aan het racen. Ik zou dan doe je toch even een Instagrammetje en zeg je... joh, gefeliciteerd, goed gedaan allemaal. Ja, dat had gekund. Ja, ik zei, ja god, misschien ben ik dan ook alweer ouderwets. Het was jullie opgevallen, mij niet. Omdat ze juist normaal juist zo outcoming is op dat... Nogmaals, iedereen wil dat zij snel terugkomt. Want iedereen weet ook dat Schulting gewoon een meerwaarde is. Ja, ik zou daar niet zo heel veel achter zoeken. Ja, Kees Kakman, zoeken we er te veel achter? Als ze niet de ploeggenoten aanmoedigt? Weet ik niet. Ik weet niet hoe actief zij... Het is een zeldzaam moment dat je even niet weet. Het is ook niet echt heel belangrijk, toch? Of ze wel of niet iets op Instagram zit. Robert, moeten we niet te veel achter zoeken of wel? Nou ja, ik denk dat Schulting gewoon inderdaad, wat Cees zegt, die is nu met zichzelf bezig. En die wil gewoon lekker vlammen op die WK om dat toernooi een beetje extra allure te geven. Ik zou verwachten. En als ik weet wel, kijk, ze had natuurlijk in het begin natuurlijk moeite met die bondscoach, want dat is heel erg gehecht. Was natuurlijk aan Jeroen Otten. Dat heeft best wel wat tijd gekost voor die samenwerking oké was. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar misschien een beetje afstand van houdt. Zeker als ze ook nog weer met andere trainer bezig is. Dus ik denk dat het juist wel goed is dat zij even afstand houdt. En ik denk niet dat ik heb niet het gevoel dat het aan haat en eind is. Nee, dat gevoel heb ik ook niet. Zeker niet. Nee. Oké, bij deze streep eronder. Gaan we even bellen met de andere kant van de wereld. Met Melbourne, om precies te zijn. In Australië, want daar wordt getennist op het eerste Grand Slam toernooi van dit jaar, de Australian Open. Mark Brasser is erbij. Gisteren ook gesproken, nu weer. Nu ongeveer rond dezelfde tijd. Dus weer goedemorgen, Mark. Ja, goedemorgen voor jullie allen. En Robert, welkom terug in de sport. Goed dat jullie allemaal, Mark. Goedemorgen. Zo is het. Goedemorgen. Arantxa Rus, Mark, die wist voor het eerst sinds 2020 weer een Grand Slam duel te winnen. Ten koste van, het was Rus tegen een Oekraïense, Angelina Kalinina. Was het terechte overwinning? Ja, het was een hele terechte overwinning, een hele duidelijke overwinning ook. Een wedstrijd waarin Arantxa Rus vroeg in de partij, eigenlijk aan het begin van de eerste set, ja, een paar tikken uitdeelde aan haar tegenstandster door bij 1-1 een hele lange game waarin ze breakpoints tegenkreeg om die game toch binnen te halen. Vervolgens haar tegenstandster te breken, naar 3-1 te gaan, toen zelf weer te serveren, 40-0 achter te komen en toen 5 punten op een rij te pakken en alsnog naar 4-1 te gaan. Ja, dat waren dreunen die Kalinina niet meer te boven kwam. En met 6-1 en 6-0 was het je zou bijna zeggen een walk in the park. Maar het was een overtuigend optreden van Russen, zeker. Kees, je bent een groot tennisfan, ja. Heb je gekeken? Ja, ik ben het niet helemaal eens met Mark. Oh. Ik vond het een hele geflatteerde overwinning. En het is zeker een verdiende overwinning geweest. Dat kan ook niet anders met 6-1, 6-0. Maar ik vond dat ze heeft 15 breekkansen weggegeven. Die Kalinina heeft echt kansen laten liggen. En die was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Want die vergat de breakkansen af te maken. Maar die derde game ben ik helemaal met hem eens. Dat was echt het breakpunt in de eerste set. Maar het was echt 6-1, 6-0. Nou, als je die wedstrijd terugkijkt, dan kan je het bijna niet geloven. Maar goed, uiteindelijk heeft ze wel gewoon op de belangrijke momenten, serveerde ze heel goed. Durfde ze ook een aantal keren de ballen aan te pakken en voor de punten te gaan. Dus dat heeft ze zeker zelf afgedwongen. Maar het was wel echt geflatteerd, hoor. Ja, Mark? Ja, ik zie het anders. Inderdaad, kijk, breakpoints zien we in het vrouwentennis natuurlijk altijd. Ja, dat is waar. En veel meer dan bij de mannen, omdat de service natuurlijk bij de vrouwen veel, veel minder belangrijk is, veel minder dwingend is. En als je inderdaad 14 breakpoints tegenkrijgt, ze alle 14 wegwerkt, dat zegt iets over hoe je staat te serveren, maar ook over je mentale toughness, hè, je hardheid op dat moment. En dat heeft ze op orde. Ze zit goed in de vel. Ze heeft de voorhand enorm verbeterd, scoort veel met die voorhand langs de lijn. Ze heeft echt wel stappen gemaakt vorig jaar. Ondanks een moeilijk jaar wat ze heeft gehad met het overlijden van de vader. Ze zit goed in de vel. En ik zie het toch dat die tikken die ze daar uitdeelde, dat die tegenstander daar het liet lopen. Daardoor lijkt het misschien wat geflatteerd, maar gewoon mentaal daar niet tegen op kon. Okay. Dan even naar de mannen, want Novak Djokovic had veel moeite met de 18-jarige Grand Slam debutant Dino Prismic uit Kroatië. Hij won uiteindelijk wel. Toch een van de grote namen in het tennis natuurlijk. Maar er gaat een einde aan komen. Hij is nu 36 jaar. Hetzelfde geldt voor Rafael Nadal. 37 jaar. Is misschien wel bezig aan zijn laatste jaar. Federer onlangs gestopt als professioneel tennisser. Toch, Robert, zit er een grote leegte aan te komen als het gaat om iconen in de tennissport? Ik voel die leegte nu al enige tijd. Je merkt gewoon na het afscheid van Federer valt er toch een gat. Of Nadal. Ik vond dat Richard Krajicek dat altijd heel mooi kon zeggen. Hij zei van als Federer meedoet in Ahoy, dan voel je de buzz in Ahoy. Met de buzz bedoelde je, dan voelde je die opwinding van de grote ster, die wil iedereen zien. Als hij trainde, iedereen verdrong zich op dat baantje om te kijken. Dan is zo'n man tilt een toernooi op. En Djokovic is nu echt de enige. Je ziet Andy Murray, dat wordt bijna zielig. Ik denk dat hij nog één keer Wimbledon moet doen en dan moet het klaar zijn. Groot tennisser, maar dat gaat niet meer. Kan niet meer mee met de top. Nadal missen we heel erg. Of die überhaupt nog terugkomt, nou ja, ik hoop nog voor Roland Garros. Maar zijn sport heeft ook grote namen nodig. En Sinner en Alcaraz zijn echt fantastische spelers en de spelers van de toekomst. Maar die hebben natuurlijk niet die allure om die sport al te kunnen dragen, zoals een Djokovic dat natuurlijk nog wel kan. En ik ben heel benieuwd nu bij dit toernooi of Sinner inderdaad kan doordrukken. Hij heeft natuurlijk gewonnen van Djokovic eind van het jaar. Mm-hmm. In de Davis Cup bij de ATP Final. Maar in een best of five is het nog een heel ander verhaal. En daar is natuurlijk Djokovic wel echt de koning in. Maar ik vond Djokovic niet heel sterk in de eerste openingronde. Ik weet nog niet hoeveel last hij nog van zijn polsblessure heeft. Maar je hebt grote namen nodig. En dan is Djokovic, die andere jongens zijn daar nog niet zo ver in, laat ik het zo zeggen. Eens dat het ontbreekt nu, Mark? Ja, dat ben ik helemaal met Robert eens. Die leegte is er inderdaad, die voel je. We hebben gewoon de mazzel gehad dat we de afgelopen 20 jaar drie iconen hadden. En met Andy Murray erbij, weet je, de Fab Four op een gegeven moment, die elkaar naar ongekende hoogte hebben opgestuurd. Ja, zo'n generatie heb je gewoon niet altijd. En het is nu inderdaad te hopen, Alcaraz en Sinner, dat die de boel kunnen dragen de komende jaren. Nog even terugkomen op Djokovic, een vierzetter in zijn eerste ronde. Als we kijken, en dat is een beetje een cliché, maar daardoor wel waar. De eerste rondes zijn natuurlijk altijd wat lastig. Hè. We zagen het met Tsitsipas, verliest in de eerste set een lucky loser. Medvedev verliest de eerste set van een qualifier. Rublev 5 sets nodig. Fritz 5 sets nodig. Osaka hebben we het nog niet over gehad, maar die ligt er gewoon al uit in de eerste ronde. Weet je. Dus die eerste rondes zijn gewoon niet makkelijk. Dus om nu meteen vraagtekens te zetten bij Djokovic na die eerste ronde setverlies. Ja, dat gaat veel te ver. Nee, het is meer vanwege zijn polsblessure. Meer vanwege zijn polsblessure, denk ik ook. In hoeverre hij daar nog last van heeft. En uiteraard, speelt zichzelf gewoon in vorm. Zegt hij natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. En daar zegt hij natuurlijk, hij zegt dat het goed gaat. En je weet hoe het werkt. Hè. Hij wil niet dat het een ding wordt. Maar als het natuurlijk zometeen, en nu zal het wel meevallen. Maar als hij zometeen in die tweede week de wat zwaardere jongens tegen gaat komen. Dan zou het zomaar kunnen zijn inderdaad dat wel weer een probleem gaat worden. Ja, dat is afwachten. Ja, de hapering die u hoort zit niet in de stem. Maar zit in de verbinding van Mark Brassen. Dan zeg ik maar even bij. Een grote ster hebben we nodig. Nou, Tellen Griekspoor misschien wel. Hij staat er nog niet. Maar hij is wel van plan om groter te worden. Hij wil eerst maar eens even de top 10 aanvallen, zo vindt hij. Dat is voor mij een doel. Dat is iets waar ik voor werk, voor train. Dat is een hele pittige en zware uitdaging. Maar ik denk als het een jaar allemaal samenvalt, ik kan een jaar fit zijn. Tuurlijk, je moet wat geluk hebben hier en daar. Maar als ik zie jongens wie top 10 halen, dan denk ik zeker dat als ik alles op een rijtje heb, het mogelijk is. Ja, hij speelt vannacht tegen de Rus Roman Safiulin. Slechte loting. Dat wordt geen makkie voor hem. Echt een slechte loting. Ja? Ja? Waarom, Kees? Ja, die Safiulin is echt goed. Die is vorig jaar opkomen stomen. Zo'n Russische, geen enkele emotie. Slaat de ballen loeihard. Fit. Hij draagt een shirtje van de zeeman. Heeft nul uitstraling, maar die krijg je niet gek. Ja, en die heeft echt goede resultaten gehad. Die won in Parijs van Alcaraz, ook eind van het jaar. En ook dit jaar heeft hij al een aantal Shelton verslagen. Hij verloor net van Rune. Het wordt echt een zware kluif. Ja, zou mooi zijn als hij in de top 10 zou kunnen aanvallen. Dan hebben we sterren nodig. Laat hij het dan maar worden, denk ik. Het zou waanzinnig zijn als hem dat lukt. En het is wel een lange reis voor hem om dan daar te komen. Maar ik zou het echt waanzinnig knap vinden. Ja, zeker. Mark Brasser, maakt hij een kans? Nou ja, natuurlijk maakt hij een kans. Iedereen maakt een kans die de baan opstapt. Maar ik ben helemaal met Kees eens dat dit echt heel erg zwaar gaat worden voor hem. Hij sprak zelf, toen ik hem sprak een paar dagen geleden over... Ja, kijk, hij is geplaatst. Hè, dus dan in principe als geplaatste speler ontloop je in de eerste ronde, eerste twee rondes, ontloop je andere geplaatste spelers. Maar als je dan Safiulin loot, ja, dat is dan wel de allerslechtste loting die je als geplaatste spelers zo'n beetje kan hebben. Het is een hard hitter die voor zijn punten gaat. Griekspoor zegt, ja, ik moet zien om hem in de verdediging te krijgen. Ik moet veel mijn slice-spel gaan spelen om het wat te vertragen. Om hem niet dat tempo-spel te kunnen laten spelen. Nou ja, we gaan zien of hem dat lukt. Het ontbreekt hem in ieder geval niet aan zelfvertrouwen bij Griekspoor. Hij heeft echt in zijn hoofd een gemaakt. Vindt zichzelf echt een vaste waarde in de top 30. Nou, heeft al over de top 10. En opmerking, als je ziet wie er in de top 10 staat, dan vind ik dat ik daar ook bij hoor of woorden van gelijke strekking. Dat vind ik een beetje grootspraak, want de top 10, daar staan echt wel spelers in die beter zijn dan hij is op dit moment en die ook meer bewezen hebben in het verleden. Dus dat vind ik nogmaals wat hoogmoed. Maar de ambitie uitspreken, naar die top 10 toe willen en daar heel hard voor willen werken, investeren in jezelf, ja, dat is prima natuurlijk. Ja, dat is een feit. Nee, ik ga het afronden, Robert, want we moeten door. Dankjewel. In ieder geval, Mark, we gaan jou nog vaker horen, want er komt een man met een bord binnen, Robert, zie ik nu. De blessuretijd bedraagt... Ja, 4 minuten en 20 seconden. Ja, een heel precies bord hier altijd. Dan gaan we die tijd gebruiken om het te hebben over bijzondere bijnamen. Want we hebben het afgelopen weekend toch weer wat mooie voorbij horen komen. Even een quizje. Sees, hoe wordt Harry Lafrijsen genoemd? Harry Hattrick. Heerlijk. Robert, zijn collega Hetty van der Wouw, pakte voor het eerst een individuele medaille op dat EK brons op de Keirin. Weet je hoe haar naam... Geen luistert? Idee. Oh. Hij volgt dat niet, dat maan weer in. Nee, een kermisnummer is ook een kermisnaam. Nee, dat weet ik ook niet. Kees? Geen idee. Nee. Hetty Racketty. Zo, nou, dat ik zou denken aan Hetty Confetti. Ja, ja, ja, Hetty Confetti, ja, dat vind ik ook wel heel leuke honden. Ik heb een traantje weg. Zeker. Ik wil nog wel eentje. Ja, ja, nou ja, kort. Ik bedoel, het wordt jullie niet kwalijk genomen als je het niet weet. Maar de kannibaal moet je toch wel weten, denk ik. Natuurlijk. Dat is mooi. Goed, dan door naar de volgende. Welke merk? Ja, die merk. Heel goed. Nog één. De haai van Messina. Ja, die dame, Nibali. Hoe heet die? Nibali, ja. Nibali, ja. Ja, Vincenzo Nibali. Gooi er eens andere mooie bijnamen in. Die ja, ik denk carrière... Kwakkie, hier aan tafel, of niet? Nee. Kwakkie. Nee. En ze vroeg aan mij ook, van, heb je een bijnaam? Ik zei, ja, ik heb de makkelijkste naam die bestaat, Kees. Ja, dan gaan ze geen... Kijk, Juffermans, ja, dan wordt het Juffie. Ja, dat snap ik. Dat wordt Juffer, ja. Ja, of Juffer, ja. Ja, Juffie is, dat klopt, ja. Wat was het bij Volendam dan? Nee, zijn naam Ballap? Ja, Ballap is gewoon mijn bijnaam. In Volendam hebben we natuurlijk allemaal bijnamen, omdat we de achternamen nogal vaak hetzelfde zijn. Oh. Dus is het handig om een bijnaam te hebben, zodat je weet van, oh, dat is er eentje van Ballap, in mijn geval. Maar had het niet iets te maken met de cassette en zo? Nee, ja, ik heb ooit een keer is er, omdat ik scoorde twee keer met NAC tegen PSV. En toen kwam ik in het elftal van de week van de Gazzetta della Sport. Nou, dat is een grote kant in Italië. Grote kant, ja. Dus met Cristiano Ronaldo, Zlatan en ik stond daar ook tussen, op een of andere manier. Altalab. Nee, als Kees Kwakman. Dus toen spraken ze in het stukje over dat er een kwakmania was uitgebroken in NAC. En dat was wel leuk. Dat bereikte ook Nederland. Dat, NAC maar hoe lang duurde die, Kees, die kwakmania? Ja, we waren het weekend erop vrij, dus dat duurde twee weken. Twee weken. Ja, dat was wel leuk. Ja, heel leuk. Sees, jij ook Gazzetto gehaald? Nee. Nee, wel een bijnaam. Nee. Ja, Juffie, als ik al een bijnaam had. Oh, ja. Ja. Ja, die spreekt voor zich. Ja, maar eigenlijk werd mijn broer altijd zo genoemd. Dus ik was kleine Juffie. Misschien dan zelfs nog, ja. Maar Robert, jij bent schrijvend journalist. Dus je zoekt naar synoniemen. Je kan niet, dus je moet af en toe naar bijnamen gaan zoeken. Ik vind de stier van de Bosporus vond ik altijd een hele mooie. Hakan Şükür. Ja, die heb ik ook nog zien spelen. En dat zijn mooie bijnamen. En, ja, die man had ook een soort aura, weet je. Dat is ook een man die zo'n bijnaam verdient. Maar ja, ik ben zelf niet zo heel erg van die bijnaam. Ik vond dat een hele mooie. Waar ontstaan die, denk jullie? Is dat inderdaad in de journalistiek of op de tribune? Hoe ja, komt misschien dat wel. Op een gegeven moment? Ja. Ongetwijfeld, maar ik denk meer in de journalistiek, toch? Dat denk ik ook. Ja, journalistiek is natuurlijk wel overgenomen. Worden er wel veel bedacht in de kleedkamer ook, maar dat is meer voor in de kleedkamer. Hè? Of de flow, Jimmy Johnston, maar dat is natuurlijk een hele oude. Maar ja, er zijn natuurlijk, als ik ga nadenken, kom ik misschien wel wat. De giraf. Een beetje, de giraffen, ja, je hebt natuurlijk heel veel. Galten, ja, maar goed, maar ik nog wel die stier van de Bosporus, voel je ook een hele cultuur. Maar Stan van Vrinken, die moet jij dan misschien ook kennen, die bijnaam. Ja, Stan the Man, hè? Steinerman was het misschien ook. Maar Federer heeft een andere voor hem bedacht. Dat heb ik me laten influisteren. Die ga je nu laten horen. Stanimal. Stanimal, ja, dat klopt. Ja, dat vond ik wel echt heel mooi. Ja, Stanimal. Maar goed, die heeft ook inderdaad toen naar die Davis Cup gedaan. Toen ze die Davis Cup samen wonnen. En met name omdat toen Federer terugkwam van een blessure. En Wawrinka ijzersterk was in de single en in de dubbel. Die heeft hem er echt doorheen gesleept, zeg maar. Toen mocht Federer het laatste punt afmaken. Stanimal, maar... Kromme. De beer uit Lemmer. De beer van de meer. En de bollen van Zwolle. En de lek van Pek. En het lek zijn wel veel oude sporters. Piet Schrijvers hebben we het over. Het lek van Pek. God hebben ze ziel, hè. Goed, dankjewel, Juffie. Kwakkie en... Kwakkie, ja. En dan, Grijze duif. Kees Juffermans, Kees Kwakman en Robert Bisset. En het oog wordt gepresenteerd door, wat jij zijn bijnaam? Van wie? Chris Keijnen. De Kleine. Tot morgen. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.